جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, عن قریب ماہ میلاد آنے والا ہے. اگر درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی عادت نہیں بنائی, بنا لیجئے کہ ماہ میلاد آنے والا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ولادت کا پیارا پیارا مہینہ ماہ ربیع الاول کی بس اب آمد آمد ہے. ہو سکتا ہے پاکستان میں کل چاند ہو جائے. خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے, خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے, رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے. دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, گودی وچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے. ماشاء اللہ. تو یہ مبارک مہینہ اب آیا ہی چاہتا ہے. یوں مطلب کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی مقدر ہے, رفتار تو اپنی حساب سے ہی چلتی رہے گی. اللہ تعالی ایمان اور عافیت ذوق و شوق کے ساتھ اس ماہ میلاد کو پانا نصیب فرما دے, اور ہم اسے جیتے جی نہ صرف اس ماہ مبارک کو پانے میں کامیاب ہو جائیں بلکہ اس کی اس مبارک بابرکت گھری کہ جس کے بارے میں آل حضرت فرماتے ہیں, جس سہانی گھری چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس بارہویں تاریخ کی اس بابرکت گھری کو بھی اللہ تعالی پانا نصیب فرمائے کہ جب عاشقان رسول یہ کہتے ہوئے اشکبار ہو جاتے ہیں, مولود کی گھری ہے چلو آمنا کے گھر پر, مولود کی گھری ہے چلو آمنا کے گھر پر, لیں گے ہمارا حصہ صبح شب ولادت. انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس بار بھی شان و شوکت کے ساتھ میرے آقا کا جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. گلیاں بھی سجائیں گے, بلڈنگیں بھی سجائیں گے, مکان بھی سجائیں گے, جھنڈے بھی لگائیں گے, کمکمے بھی لگائیں گے, روشنیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. خوب عمارت بھی سجے گی, گلیاں بھی سجیں گی, اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی ہو محبوب کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم پڑ گئی تو یہ دل بھی چمک جائے گا, یہ جان بھی چمک جائے گی, یہ ظاہر بھی چمک جائے گا, یہ باطن بھی چمک جائے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو یہ ماہ مبارک کی بس آمد آمد ہے. اگر اب تک آپ کے گھر سجے نہیں ہیں سجا لیجئے, اب تک نئے کپڑے کا منصوبہ نہیں ہے تو بنا لیجئے, سب نیا. کہ آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. انشاءاللہ ہم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. کہ جب تلک یہ چاند تارے جھیل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس حدیث پاک کا مصداق بنا دے، اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا کرے کہ ہم الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مصداق بن جائیں، ہماری دشمنیاں بھی اللہ کے لیے ہوں، ہماری دوستیاں بھی محبتیں بھی اللہ کے لیے ہوں۔ جب یہ ماہ مبارک کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے تو ایک قدرتی طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کا ذکر مبارک یہ دنیا میں اور بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو آپ کا ذکر بڑھتا تھا، بڑھ رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اذان میں بھی ذکر ہے پیارے مصطفیٰ کا، کلمہ پڑھو تو ذکر ہے پیارے مصطفیٰ کا، نماز پڑھو تب بھی ذکر ہے پیارے مصطفیٰ کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کلمے بھی، کلمہ پڑھو تو مصطفیٰ کا ذکر آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذان دو مصطفیٰ کا ذکر آئے گا، کیا بات ہے، اقامت کہو تو پیارے نبی کا ذکر آتا ہے، اور جب نماز سے باہر آنا ہے نا تب بھی پیارے نبی پر سلام کہتے ہوئے پھر آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو اور سلام پھیر کر نماز پوری کرو۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یوں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں نہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں نہیں۔ اور یہ ذکر تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا، مگر خاص ان ایام میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گویا کہ بچہ نعتے پڑھنے لگ جاتا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، اور بڑے پیارے پیارے کلام، بچے مدنی منیا بوڑھے جوان سب، یہ مطلب کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اور آقا کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیوں نہ نظر آئیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیوں نہ نظر آئیں۔ یہ یقین مانے، اب یہ بات کرتے کرتے ویسا دل کرتا ہے بھائی یہی باتیں کرتے چلے جائیں، بس ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ایک کاش کہ ہماری زبان رکے نہ، تھکنا تو بڑی دیر، تھکنا تو بھی ایک بات ہی کوئی نہیں ہے، رکے ہی نہ، زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری رہے، بس ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو اپنے گھروں میں پرچم لگا لیجئے، مدنی پرچم مقتدۃ المدینہ سے بھی حاصل کیجئے، اور الحمدللہ رسالہ صبح بہارا اس کو بھی ضرور مقتدۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ اس بار امیل سنت نے جو رسالہ پڑھنے کے لیے ہمیں دیا ہے، جس ہفتے پڑھنا ہے، اس کا نام ہے بھیانک اونٹ، انشاءاللہ اس کو پڑھیں، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو اشک بار آنکھوں سے ذکر مصطفیٰ کو پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس قدر عشق و محبت کے ساتھ یہ رسالہ لکھا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے پیارے واقعات اس رسالے میں امیر سنت نے لکھے ہیں، اور یہ خاص یہ رسالہ پڑھنا بھی چاہیے اور پھر اس رسالے کو عام بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ خاص طور پہ یہ مہینے ہیں یہ رسالوں کو پڑھنے کے، یوں تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ اور میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ المدینۃ العلمیہ کی طرف سے شائع ہوئی ہے، تو اس کتاب کو بھی مقتدۃ المدینہ سے ہدیت حاصل کیجئے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری سیرت کو بہت پیارے انداز سے اور مختصر انداز میں لکھا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اسی کتاب سے چند آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کچھ بڑے خوبصورت پہلو، ہر پہلو خوبصورت ہے، اس کے شعبے الگ الگ ہیں. کوئی شعبہ عبادت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے تو زندگی کا کوئی شعبہ روز مرہ کے معمولات و جدول اور انداز مبارک کی طرف ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. تو ذرا اس طرح بھی توجہ ہم اپنی کرتے ہیں کہ کئی حدیثوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شب و روز دن و رات کے تین حصے فرمائے تھے. ایک اللہ تعالی کی عبادت کے لیے, دوسرا عام مخلوق کے لیے, اور تیسرا اپنی ذات مبارک کے لیے. عام طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے اسی مقام پر نماز کی جگہ پر جلوہ فرما ہوتے, یہاں تک کہ سورج خوب بلند ہو جاتا. عام لوگ سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا. لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ضروریات کو پورا فرماتے, ان کے مسائل سنتے, اور جو مسائل احکام اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت فرماتے. اپنے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے, یعنی یہ کتنا پیارا وقت تھا کہ لوگ آ کر اپنے خواب بیان کرتے تھے, اور یہ اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے. پھر مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی. کبھی کبھی لوگ زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کرتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض تذکرے سن کر مسکرایا بھی کرتے تھے, اور کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے صحابہ کرام اشعار بھی پڑھا کرتے تھے. میں نے جب یہ عبارتیں پڑھی, یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ عبارت لکھی تھی, میں غور کر رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کتنی کریمی آپ کی سیرت پاک میں آپ کی بارگاہ تھی کہ امام الانبیاء ہے, اور مطلب آپ کی شان یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کو بھی آقا سے ملے بغیر چین نہیں آتا تھا. بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کر, کہ جبریل امین سدرت المنتہا سے آتے تھے اور بارگاہ رسالت میں حاضریاں دیا کرتے تھے, اور کئی حاضریاں کتابوں میں لکھی ہیں جو بارگاہ رسالت میں آپ دیا کرتے تھے جبریل امین علیہ السلام. تو آقا کی تو شان ہی کچھ ہو رہے نا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان بھی, جان ہے تو جہان. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کر کے وہیں اپنے غلاموں کو کیسا فیضیہ فرماتے تھے, کیسا یہ تصور تو باندھے کہ آقا نماز فجر ادا کر کے وہیں جلوہ فرمائے, سورج طلوع ہو رہا ہے, گویا کہ سورج بھی طلوع ہو کر رخ مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان و لوگ آ رہے ہیں اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں بارگاہ رسالت میں بیان کر رہے ہیں, اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی مرادیں پوری کر رہے ہیں. وہ کیا پیارا شعر نعت خوان سنائیں, مرادیں مل رہی ہیں شاد شاہ ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. مرادیں مل رہی ہے شاد شاہ ان کا حسرت نکالی ہے حسرت نکالی ہے حسن کا درد دکھ وہ خوب پروا کرے بہاری دعا کا ہمارا درد دکھ وہ خوب پروا کرے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھڑی جلوہ فرما ہوتے اور یہ جو معاملات ہوتے یہی انہی اوقات میں حساب یہ ہوتا کہ مال غنیمت آتا اور وہ بھی تقسیم ہوتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کے لیے جس کو ہم اوراد و وظائف کہتے ہیں وہ بھی تقسیم فرماتے تھے، وہ بھی عطا فرمایا کرتے تھے. جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو جیسے اشراق و چاش کا وقت شروع ہوتا ہے، تو جب سورج بلند ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد اب دیکھیے فجر کی نماز اور غلاموں پر کرم و غلاموں پر شفقت، ان کی حاجتیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان میں اپنے آپ کو یعنی آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی پیاری اور اتنی آسانی کے ساتھ دستیابی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیرت پاک کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت حصہ ہے زندگی پاک کا، اور بڑا یہ خوبصورت بیان ہے زندگی پاک کا. یہ آپ اور ہم جیسے عام آدمی کو کیا اس کا اندازہ ہوگا، لیکن جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، جن کے ادب اور احترام پر قرآن کریم کے آیات نازل ہوتے ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ذو معنی کے جس کے دو معنی بنتے ہوں اور ایک معنی شان مبارک کے لائق نہ ہو، وہ کلام کرنے کے اللہ تعالیٰ منع فرما دے، رائنا نہ کہو، آقا ہم پر نظر کرم کیجیے. تو جو قرآن کریم کو جنہوں نے پڑھا ہے، جو اس طرح جو میں مضمون مضامین بیان کر رہا ہوں، کیا انہیں نہیں پتا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کس کے لیے بیان ہوا، فوق صوت نبی کس کے لیے بیان ہوا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اس محبوب کریم کی آواز سے بلند نہ کرو. تو اتنی پیاری پیاری حدیث، والضحا واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، الم نشرح لک صدرک، سورہ ضحا، سورہ الم نشرح کی تلاوت کریں، شان بیان ہوئی نبی خود، تبت یدا ابی لہب و تب، اتنی کتنی پیاری سورہ مبارکہ، یہ شان مصطفیٰ میں نازل ہوئی اور گستاخ رسول کو جواب دیا جا رہا ہے، آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، گستاخ رسول کو اللہ تبارک و تعالی جواب ارشاد فرما رہا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ابو لہب نے گستاخی کی، تو اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب میں عطا فرمایا. تو یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس طرح پیارے انداز سے اپنے غلاموں میں جلوہ فرما ہو کر ان کی حاجتیں پوری فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ امیل سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کیا وہ مرکز الاولیاء کے دیوانے آئے ہیں، زمزم نگر، امجدی کابینات، حجویری کابینات، پنجاب کے دیوانے، عاشقان رسول، عاشقان میلاد، عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں آئے ہیں. ماشاءاللہ باب الاسلام سندھ کے کئی شہروں سے عاشقان رسول، عاشقان میلاد اس وقت عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں جمع ہے، اور خوب ماشاءاللہ مدنی مرکز میں عاشقان رسول کی خوب خوب بہاریں اور مدنی پرچم ہاتھ میں ہیں، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی ماشاءاللہ دھومے ہیں، اور یہ عزم ہے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت، تب تک جشن ولادت، اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. اس کے بعد اشراک نماز وغیرہ ادا کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں اپنے گھر اقدس پر تشریف لے جاتے، اور گھریلو ضروریات کے بندوبست کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ غور کریں، یہ حیات رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ، حیات مبارکہ ہے کہ عبادت نماز وغیرہ ادا کر کے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرما کر اب آپ گھر تشریف لے گئے. گھر تشریف لے جا کر ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا ملنا اور پھر گھر کے کام کاج میں حصہ لینا، یہ سیرت پاک کا بہت اہم خوبصورت اور نمایاں پہلو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کسی عام شخصیت کی سیرت نہیں ہے، یہ وہ سیرت ہے کہ ان کا جیسا نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک آئے گا. یہ وہ ذات مبارک ہے، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ پھر وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے اور ان کی گھر کے کام کاج اور گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اور ان کا ازواج مطہرات امہات المومنین کا یہ ہاتھ بتایا کرتے تھے. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت. نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات امہات المومنین کے پاس تشریف لے جاتے، آپ وہ آپ کی زیارت کرتے ہیں، پھر جہاں آپ کی باری ہوتی تھی وہاں قیام فرماتے، وہاں یہ ازواج مطہرات ہماری امہات المومنین مومنوں کی مائیں یہ وہاں جمع ہوا کرتی تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. یعنی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں جو گھر کا ماحول، جو مدنی ماحول بنانے کے خواہش مند ہیں انہیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو پڑھیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں آپ کی مبارک زندگی کے مبارک لمحات کن مبارک انداز سے گزارا کرتے تھے. کاش ہم انہیں پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. آج کل تو گھروں میں ماحول عجیب و غریب ہوتے ہیں، کس کو کہتے ہیں کسی کے پاس ایسا گھر میں بھی جائے تو گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہ ہمارے پاس عبادت کا وقت ہے نہ گھر والوں کے لیے وقت ہے، ہماری زندگی کا انداز ہی بڑا عجیب ہو گیا. تفریحات اس کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اور بس وہ ایک عجیب و غریب قسم کی زندگی کا انداز ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا انداز بڑا پیارا ہوا کرتا تھا، نمازیں اور پھر مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، پھر گھر کے معاملات کو دیکھنا، نیکی کی دعوت، تبلیغ دین اور سفر، کیا کیا ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سے نماز عشاء کے بعد عموماً آرام فرمانے کا سلسلہ ہوتا، اور اس میں بھی رات میں اٹھنا ہوتا تھا، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل، یعنی سونے سے پہلے، قرآن کریم کی کچھ سورتیں ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ کتنا پیارا زندگی پاک کا مبارک انداز ہمیں پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے قبل قرآن کریم کی کچھ سورتیں ضرور تلاوت فرماتے اور کچھ دعاؤں کا بھی ورد فرماتے. اکثر یہ دعا پڑھ کر آپ سونے کی طرف تشریف لے جاتے. اللہم باسمک اموت و احیا, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب آپ مدنی قافلے میں سفر کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ دعا بھی یاد ہو جائے گی. بلکہ ماشاءاللہ یہ دور دراز سے جو اسلام میں آئے نا, یہاں بھی دعائیں یاد کرنی ہے آپ کو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری خوبصورت اداؤں کو ادا کرنے کی بھی نیت کر لیجئے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو دعائیں ہمیں پہنچی ہیں, آپ کی جو ادائیں ہم تک پہنچی ہیں, آپ کی سیرت پاک کے یہ پیارے پیارے پہلو جو ہم تک پہنچے ہیں, دعوت اسلامی یہ وہ عالمگیر عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے کہ الحمدللہ اس کے ذریعے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت ہمیں بیان کی جاتی ہے. نہ صرف یہ مدنی ماحول آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت بیان کرتا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کا بہترین موقع دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتا ہے. یہ عاشقان رسول کی صحبت, یہ مدنی قافلوں میں سفر, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت, مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت, مدنی انعامات پر عمل کرنے کا اللہ کرے میں جذبہ نصیب ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ صرف پیاری سیرت بلکہ آپ جو شریعت لائے اس شریعت پر بھی عمل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے. یہ ہے دعوت اسلامی کا سنت و بھرا مہکا مہکا مدنی ماحول. آئیں اس مدنی ماحول کے ساتھ پوری طرح مکمل طور پر وابستگی اختیار فرمائیں. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں اٹھتے بستر مبارک سے اور مسواک کا استعمال فرماتے, پھر وضو وغیرہ کے بعد پھر عبادت میں نماز وغیرہ میں آپ مشغول ہو جاتے, ادا فرماتے, تلاوت دعائیں یہ بھی آپ کے ان معمولات میں آپ کے جو چیزیں تھیں اس میں شامل ہو جاتی. نماز تہجد آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادا فرماتے اور اس میں بعض اوقات لمبی لمبی طویل قراءت یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے. پھر نماز فجر سنتیں وغیرہ نماز فجر ادا ہوتی تھی اور اس طرح کا معمول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کتابوں میں لکھا گیا, جیسے میں بڑا مختصر مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں, مسجد میں جا کر پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں. اتنی بڑی تعداد عاشقان رسول کی ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئی ہے. ایک کاش ہم پر ایسی نگاہ کرم ہو جائے کہ ہم جب آئی گئے ہیں تو اب نمازی بن کر لوٹیں. بس یہ تہیا کر لیں آج کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, اور اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو میں انشاءاللہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا. اللہ نصیب کرے. اگر یہ سارے ہزاروں اسلامی بھائی یہ ذہن بنا لیں کہ نہ ہماری نماز جائے گی نہ ہماری جماعت جائے گی, نہ صرف نماز و جماعت کی پابندی بلکہ آج تو آپ یہ بھی عزم کر لو کہ انشاءاللہ جو نماز کا عادی نہیں ہے اسے اپنے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں لے جاؤں گا, بے نمازی کو نمازی بناؤں گا, مسجد آباد کروں گا. مسجد پر تحریک, مسجد پر تحریک, مسجد پر تحریک. تو یہ زندگی کا انداز ہمیں بدلنا پڑے گا. نمازیں پڑھنی ہیں, پھر نماز ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا بات ہے کہ نماز کے بعد ماشاءاللہ کئی مساجد کے اندر فیضان سنت کا درس ہوتا ہے. سبحان اللہ, 5-7 منٹ کا درس ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ فیضان سنت کے درس میں بھی شرکت کروں گا. ماشاءاللہ ہمارے علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے جس میں قرآن کریم درست ہمیں کروایا جاتا ہے کہ ہمیں تو کئی ایک تعداد ہے جسے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا, درست پڑھنے بھی نہیں آتا, دیکھ کر قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. تو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں تاکہ ہمیں قرآن دیکھ کر تو پڑھنے آئے, ہماری نمازیں درست ہوں, ہمارا قرآن پڑھنا درست ہو, ہمارا وضو درست ہو, ہمارا غسل درست ہو. صحیح بتاؤں ہماری زندگی کا انداز ہی درست ہو جائے کاش, ہماری زندگی کا انداز بھی درست نہیں ہے. ہم بڑے مطلب کہ کہاں کے کہاں نکل گئے, کہاں کے کہاں نکل گئے. اذان ہوتی ہے نماز میں مسجد میں نہیں جاتے, نماز نہیں پڑھتے, جھوٹ بولتے ہیں بولنے والے تو غیبتیں کرتے ہیں, گانے سنتے ہیں, فلمیں ڈراموں میں مست ہو گئے ہیں, موبائل فون پر گناہوں بھرے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ کیا ہو گیا ہے ہمیں, اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے عاشقان رسول, ایسا نہ کریں. اپنی زندگی کا انداز بدل لیں کہ ماہ میلاد آنے والا ہے, سبحان اللہ, ولادت کا مہینہ آنے والا ہے, ماشاءاللہ. بس آج ہی سے سچی سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ, اور پکا عزم کیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح گھر میں بھی اپنے مدنی ماحول بنائیے, اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے امیل سنت نے 19 مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے. تو 19 مدنی پھولوں کا بھی مطالعہ اس کو بھی پڑھیں, اس کے مطابق گھر میں مدنی ماحول بنائیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہن نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو علم دین حاصل کریں گے, جو کچھ بتایا جائے گا اس کو توجہ سے سنیں گے. اب توجہ سے سننے کے لیے یہ ہے کہ جو توجہ بٹانے والے معاملات ہیں ان سے بچا جائے, مثلا موبائل فون کا استعمال اگر یہ جاری رہا تو ظاہر ہے کہ آپ کی توجہ ہٹ جائے گی, اس کو آف کر دینا ضروری ہے. وائبریشن پر بھی نہیں, بالکل یہ نہیں کہ اس کو بھول جائیں بند کر کے, تو انشاءاللہ آپ کی توجہ رہی ہے. ورنہ آپ بیچ میں چیک کریں گے نا کسی کا مس کال تو نہیں ہے کچھ, تو یہ پھر بات بنے گی نہیں. یا بعض اسائیں بھائی یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ بناتے رہتے ہیں مووی, اب یہ بنائیں گے یا پکچر لیں گے تو اتنی دیر تک آپ سن نہیں سکیں گے, سمجھ نہیں سکیں گے, آواز تو آئے گی سمجھ نہیں آئے گی. پھر اس میں غلط فہمی کا اندیشہ کہ کسی چیز کو حرام کہا تو حلال سمجھ لیا, کسی چیز کو کہا کہ یہ کفر ہے تو آپ نے سمجھا کہ یہ جائز ہے, تو یہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس نے بالکل ہماتن گوش ہو کر, جس کو کہتے ہیں کان لگا کر, یہ سننا ضروری ہے, اس چیز میں بھلائی ہے. پھر بے وقت نعرے لگانا, اس سے بھی بچنا ضروری ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے بہت افسوس ہوا, لیکن میرے بس میں نہیں تھا کہ نماز عشاء کی نماز کے بعد جو یہاں نعرے جو شروع ہوئے نا, ان کو کوئی روکنے, کون روک سکتا ہے ان کو؟ یعنی ان کو اللہ کے بندوں کو اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے, ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے, ایک بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے. یقیناً لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مطلب مسجد ہے ہی نماز کے لیے, یہ نعرے لگانے کا کوئی حال تو نہیں ہے, جلسہ بھی نہیں ہے کہ صرف اس میں نعرے ہوں. جلسوں میں بھی صرف نعرے نہیں ہوتے, علماء بیان فرماتے ہیں تو بیان سننا ہوتا ہے, موقع پر نعرہ لگتا ہے جس کی جب ضرورت ہو. تو یہ ان لوگوں نے بےچاروں نے اتنے نعرے لگائے کہ اب میں بے بس تھا, میں کیا کر سکتا تھا. اور اب بھی جب میں حاضر ہوا, میں نے اشارہ بھی کیا بیٹھنے, لیکن یہ شروع ہو گئے تو سارے اور نعرے. اور تو جب بھی کبھی اس طرح کا اجتماع میں بھی آپ جائیں نا, کوئی عالم قرآن حدیث کی بات کر رہا ہو, تو اس کے لیے مطلب سننا ضروری ہے. اب دوسرا کوئی عالم آئے بھی, بھلے کتنا ہی بڑا کوئی شخص آئے, اس کے لیے اٹھنا نہیں ہے, جبکہ وہ بیان جاری ہے, بیان سننا چاہیے. نہ نعرہ لگائے, نہ اٹھے, نہ اپنی توجہ ہٹائے, اس کو کان لگا کر سنے. یہ صحیح آداب یہی ہے. وہ عالم نہیں کہتا کہ میرے لیے اٹھو, عوام اٹھ جاتی ہے. ہاں اگر وہ بیان نہیں کر رہے, یا وہ عالم صاحب جو بیان فرما رہے ہیں وہی خاموش ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, وہ نعرہ لگے یا لوگ اٹھ کر اس کا استقبال کریں, وہ ایک الگ صورت ہے. یا کوئی بیان نہیں ہو رہا تو کوئی آیا جس کی تعظیم کرنا جائز ہے, وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے, تو بھی حرج نہیں ہے. تو ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے. اور دوران نماز اگر کوئی عالم صاحب آئے یا پیر صاحب سے نعرہ لگاؤ گے, یقیناً نہیں لگاؤ گے, تو اس کا موقع نہیں ہے نا اس وقت. اسی طرح کوئی نماز پڑھ رہا تو اس وقت بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. کوئی سو رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اس وقت آواز سے تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے, جبکہ ایسی آواز ہو جس سے اس نماز پڑھنے والے کو ایذا ہوگی, سونے والے کو تکلیف ہوگی. تو اب یہ اس طرح بلند آواز سے جائز نہیں ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے, آپ نماز پڑھ رہے ہو اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جو اچھل اچھل کر نعرے لگانا شروع کرتے ہیں, وہ نماز آپ کو کتنی یاد رہے گی, کتنی رکعت ہوئی, کیا پڑھا, کیا بولا, کیا چھوڑا. تو یہ جتنوں نے یہ کیا وہ گناہگار ہوئے نہیں ہوئے نمازی کے لیے. اچھا تو اب جس کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی اس نے شور مچایا, وہ تو کرے توبہ. اور جس کو پتا نہیں تھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اس نے اگر نعرہ لگایا تو اس پر ظاہر کوئی حکم نہیں لگے گا, لیکن اللہ نے عقل دی ہے کہ یہ مسجد ہے, یہ میدان نہیں ہے کہ جہاں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, صرف وہ جلسے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. یا تو مسجد ہے ہی, مسجد کے معنی ہی سجدہ کرنے کی جگہ ہے, نماز کی جگہ ہی. کسی کو بول بھی نہیں سکتا کہ بھائی نماز ختم کرو, ہم کو مطلب نعرے لگانے, وہ جب تک نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے نماز کے لیے مسجد. تو آئندہ کے لیے مستقل یہ ذہن بنا لے پرمیننٹ, کہ جب بھی کوئی بیان کر رہا ہو تو اٹھ کر استقبال دوسرے کا نہیں کرنا ہے, نعرے نہیں لگانے, اسی طرح نمازوں کے بعد نعرے نہیں لگانے, کبھی بھی نہیں لگانے, بالکل یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس کو, چپ چاپ سننا ہے بیان. اب بیچارہ جو سننا بھی چاہتا ہوگا, ایسے ہوتے ہیں سنجیدہ اسنائی بھائی جو سننا چاہتے ہیں کہ جو بیان ہو رہا ہے ہم سنیں اس کو, اور بےچارے سن بھی رہے ہوں گے, لیکن یہ جو انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے اور جو کچھ کیا یہ سب نے دیکھا جو یہاں موجود ہے, تو وہ تو سننے سے محروم رہ گیا نا, وہ نہیں سن سکا ہوگا, اس کا وبال کس پر. ارے جو کھڑے ہو کر جنہوں نے نعرے لگائے انہیں پر آئے گا. یہ باتیں تو ایک مطلب کامن سینس کی ہیں, لیکن اب کیا کریں, سمجھ ہی نہیں آتی, ذہن ہی نہیں بنا ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو ادب آداب نصیب فرمائے اور عقل سلیم عطا کرے اور علم دین کا جذبہ عطا فرمائے. جتنا انہماک ہوگا, توجہ ہوگی, یکسوئی ہوگی, غور سے ہم سنیں گے, ظاہر اتنا فائدہ ہوگا, اور توجہ نہیں دیں گے تو نقصان. ہاں کا نہ نہ کہاں سمجھ میں آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اس موضوع کا تعلق بھی علم دین سے ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ دین کی باتیں سیکھنا؟ تو میں کوئی متم کاروبار کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں, دینی کی باتیں ہو رہی ہیں. اجتماع میں آ گئے تو یہ بیان سننا ہے, تو یوں بیٹھ کے سننا ہے, تو یوں بیٹھ کے سننا ہے, تو یہ کرنا ہے, تو یہ بھی علم دین کا ٹاپک ہے. یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ دکان پہ بیٹھے ہو نا, اور گاہک کو پٹا رہے ہو, اور گاہک پھنسنے ہی والا ہو, اور دس بیس ان کے دوست آ جائے, نعرہ تکبیر مرحبا یا مصطفیٰ, اور گاہک چلا جائے, تب ان کو پتا چلے گا کہ الیاس قادری صحیح بول رہا تھا. نعرے لگانے کے موقع ہوتے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نعرے نہیں لگائے جاتے, کوئی بیان کر رہا ہو تو اس کا بیان سننا ہوتا ہے, اچھل کود نہیں کرنی ہوتی اس وقت. ہاں جلوس میں لگانا نعرے, بارہ دن ٹھہرو, اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے. آپ ہوں گے جلوس ہوگا نعرے ہوں گے, تو جلوس میں چلتے چلتے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا نا. جلوس تو نعروں کا مجموعہ ہوتا ہے, بولے لگانا. یہاں اجتماعات میں نہیں, جلسوں میں نہیں, موقع کی مناسبت سے. تو یہ بھی سارے یہ علم دین سیکھنے کا مدنی پھول ہے. یہ اس کا تعلق بھی یقیناً علم دین سے ہی ہے, کہ جو علم دین سننے کے آداب میں نے عرض کیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دلی ہی میں نیت کر لیجیے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. ضمناً مسجد میں کھانا پینا, سونا, افطار, سحری, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اجازت ہو جائے گی, ورنہ اعتکاف کی نیت نہ ہونے کی صورت میں جائز نہیں. کھانا پینا سامنے آ گیا, کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی, اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جاتی ہے. تو اب نہیں ہے نیت تو اعتکاف کی نیت کر لیں, اور تھوڑا ذکر اللہ کر لیں, سمجھو بارہ مرتبہ چلو درود پاک مثلا پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے, ورنہ جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. صلوا علی الحبیب. آج سفر مظفر کی 29ویں شب ہے, 29 شب, 28 گزری, 29 شروع ہوئی, اور ہفتہ وار مدنی مذاکرہ حسب معمول الحمدللہ ہو رہا ہے. اور ہماری امجدی کابینات کے 6 سے 7 ہزار عاشقان رسول 3 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ تشریف لے آئے ہیں الحمدللہ, اور اس وقت مدنی مرکز جو ہے وہ ماشاءاللہ بھرا پورا ہے, اور ماہ رمضان مبارک کی اعتکاف کی گویا جھلک ہے الحمدللہ. رمضان شریف میں اسی طرح ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے, لیکن ظاہر وہ رمضان جیسی فضائیں تو نہیں ہیں, یہ اتنے بلب جل رہے ہیں مجھے تو اندھیرا محسوس ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں. رمضان شریف میں سارے بلب بجھا دو تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشنی ہوتی ہے. عقیدت کی بات کر رہا ہوں, محبت کی. رمضان رمضان ہے, اس کا تو کسی نے بھی انکار نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم کو جیتے جی نصیب کرے. اب تو مطلب یعنی کہ آدھا سال تو تقریباً ہو گیا, اب 6 مہینے باقی رہ گئے. آیا آیا رمضان انشاءاللہ. اللہ ہم کو زندہ سلامت رکھے. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. آمین آمین یا رب. یعنی اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور انشاءاللہ کل سے, کل 29 ہے, چاند یقینی نہیں ہوتا 29 کا, کل بھی چاند ہو سکتا ہے, 30 کو بھی چاند ہو سکتا ہے, پرسوں بھی, لیکن ہمارا مدنی مذاکروں کا سلسلہ ربیع الاول شریف کے حساب سے کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, جو 13ویں شب تک, جی ہاں 13ویں, 12 کے جلوس بھی یہاں, کچھ جلوس الحمدللہ آتے ہیں یہاں. ماشاءاللہ بابا یہ امجدی کابینات کے ساتھ ساتھ مرکز الاولیاء کی بھی آمد ہو چکی ہے. ہاں ٹرین میلاد ایکسپریس آج دوپہر 2 بجے تقریباً یہ پہنچ گئے ہیں. ماشاءاللہ خوش آمدید جی آیا نو. تو یہ مدنی مذاکرہ جو 13ویں شب کئی جلوس سے میلاد یہاں آتے ہیں, یہاں ان کی افطار بھی ہوتی ہے, خیر خائی کھانا بھی کھاتے ہیں, سنو تو بھرا بیان بھی ہوتا ہے, سنو تو بھرا بیان بھی مختصر سا ہوتا ہے اور مدنی مذاکرہ بھی 13ویں شب کو ہوتا ہے. جشن ہی جشن ہے آج کل, بس چاند نظر آنے دیں پھر یہاں رونق دیکھیں انشاءاللہ. بلکہ ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کو عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں تو فجر کی نماز کے بعد یہ جب اشراق چاشت وغیرہ اور اس کے بعد زیارت تبرکات کی زیارت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, یوں سمجھے کہ پورا دن رونق ہی رونق رہتی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب. سوال پیارے بابا جان, ربیع الاول کا مہینہ آنے سے پہلے ہی مسلمان گلیوں اور گھروں کو سب جھنڈوں سے سجا دیتے ہیں اور ہر طرف رونق پھیل جاتی ہے. میرے اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ ربیع الاول کی آمد پر خوشی منانے سے ثواب ملتا ہے. بے شک ثواب ملتا ہے, جو بھی خوشی کا لمحہ آتا ہے جائز ہو اور اللہ کی رضا کے لیے بندہ خوشی ظاہر کرے ثواب تو ملے گا. مثلا آپ کو مدینے کا ویزا لگ جائے تو کیا آپ مطلب یعنی کہ وہ جس طرح معیشت کا غم کرتے ہیں غم کریں گے یا خوش ہوں گے؟ آپ کی خوشی کو روک ہی نہیں سکتا کوئی, اتنی خوشی ہوگی. کوئی مارے گا تب بھی آپ کی خوشی دل سے نہیں نکلے گی کہ تو یار مار لے میں تو مدینے جا رہا ہوں. تم چلو نہ چلو میں مدینے چلا. تو جب مدینے کے ویزے کی خوشی کا یہ عالم ہے تو جس نسبت سے ہم مدینے جا رہے ہیں اس مدینے والے کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی کتنی ہوگی, اس کی یاد کتنی ہوگی. تو الحمدللہ یہ تو ایک ہمارا مطلب فطری تقاضا ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی کوئی بھی یادگار سے نسبت سے کوئی ترکیب بنتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو ماہ ربیع الاول شریف تو آتے آئے گا, خوشیاں تو پہلے سے جھوم جھوم کر ہمارے گرد گھوم رہی ہیں الحمدللہ. خوشیاں دا بھیلا آ گیا غم دور ہو گئے, خوشیاں دا بھیلا آ گیا غم دور ہو گئے, رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے, خوشیاں لٹا رحمتاں لٹا من نبیاں دے سرکار آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عالم صاحب فرماتے ہیں یہ فتح رضویہ شریف میں بھی یہ قائد ہے, سورہ بارہ میں بھی ہے کہ الحمدللہ مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک یعنی آپ کی برتھ کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ تو خوب خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ, میں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسواک والا بھی پکارا جاتا تھا؟ جی ہاں, وہ اس وقت نکال لو, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسواک والا صاحب النعلین بن کا کتاب ہے, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعلین پاک, ہم جس کو شوز بولتے ہیں جوتیاں چپل, تو نعلین پاک یہ اٹھایا کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اور مسواک بھی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے, رکھتے تھے اپنے پاس, تو اس طرح تکیہ بھی, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی تھے اور بڑے زبردست عالم تھے, اور صحابہ میں بھی بہت بڑے عالم تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے پاس مسواک ہے کہ نہیں؟ امجدی کابینات اور ٹرین میلادی, ٹرین والے میلادی ایکسپریس, میلاد ایکسپریس اور میلادی طیارہ بھی آ چکا ہے, اس کے اسلام میں بھی آ چکے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, مرحبا, جی آیا نو, جاری رہے گا فیضانِ مسواک, جاری رہے گا فیضانِ مسواک, جاری رہے گا سرکار کی عطا ہے مسواک, پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے مسواک, پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے مسواک, پیاری پیاری فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ, پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ, فیضانِ مصطفیٰ ہے مسواک, پیاری پیاری فیضانِ قطر سے سوال ہے ہمارے دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ لائیو چیٹ کے ذریعے سوال یہ ہمیں موصول ہوا ہے, کہتے سچا عاشق رسول کیسے بنا جائے. یہ بھی بتا دوں کہ بذریعہ ہو بھی وین اس وقت مدنی مذاکرے میں حاجی والا گجرات کے اطراف پاک نعیمی کابینہ, یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے, گجرات پنجاب پاکستان, یہ میرے کو چٹھی آئی, اب شریک ہیں یا نہیں ہے ابھی اسکرین بتائیے ہم کو, اسکرین نہ بتائے تو سمجھو ابھی کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے, جمع تو ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے ساتھ یہ ہیں حاجی والا اطراف گجرات, جی جی انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی اسکرین پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, یہ حاجی والے آ گئے ماشاء اللہ, جی آیا نو, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی حضرت. سوال سچا عاشق رسول کیسے بنا جائے, وہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے یا رسول اللہ بہت محبت ہے, ہے نا, اسی مفہوم کی روایت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, بہت محبت ہے, تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے, عشق کرتا ہے, تو اس پر آزمائشیں اتنی تیزی سے آتی ہیں کہ جیسے اونٹ کے کوہان سے چھڑی بھی اتنی تیزی سے, یا بارہ لے کے کچھ اس مفہوم کی روایت ہے, ڈھونڈ کے دیں گے یہ, ہاں کہ یہ بہت تیزی سے آزمائش آتی ہے, ایک تو یہ روایت, ایک اور حکایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم بادشاہ تھے. اس وقت یہ بادشاہ تھے, ابھی اس میں نہیں آئے تھے, اس لائن میں جس لائن میں بعد میں آئے, ولایت کا تاج سجا کر آسمان دنیا پر جگمگاتے رہے, اب بھی جگمگا رہے. تو یہ اپنی وہ خواب گاہ میں, یعنی کہ اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہے تھے, تو اوپر سے کچھ کھڑکھڑاہٹ کی اور کچھ آواز محسوس ہوئی. تو آواز لگایا کون ہے, تو آواز آئی کہ میں اپنا گما ہوا اونٹ آپ کی چھت پر تلاش کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے لیٹے لیٹے ہی فرمایا کہ, یا انہوں نے فرمایا کہ کبھی گما ہوا اونٹ بھی چھت پر مل سکتا ہے, اونٹ بھی چھت پر چڑھ سکتا ہے ٹیرس پر. تو آواز نے کہا کہ گما ہوا اونٹ چھت پر نہیں مل سکتا, تو کیا آرام دہ گدھیلوں پر آسائشوں سے بھرے ہوئے محل میں خدا مل سکتا ہے؟ اور سچا عاشق رسول بننا ہے نا, یہ میں اس کی عرض کر رہا ہوں. تو تکلیفیں آئیں, جیسے میں سچا عاشق رسول ہوا اس میں تکلیفیں آ سکتی ہیں اور تیزی سے آ سکتی ہیں. اب گلا شکوا کرے تو وہ عاشق کائے کا, گلا شکوا کرنے والے کو تو کسی شاعر نے سمجھایا نا, زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا, غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. تو سچا عاشق رسول وہ ہوگا کہ جو پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرے گا, گلے شکوے نہیں کرے گا, بڑبڑائے گا نہیں, بک بک نہیں کرے گا, ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے اپنی داستان غم نشان اور افسانے نہیں سنائے گا, صبر کرے گا. اچھا اب یہ کہ کیا اس کا مطلب جس کی پلنگ آرام دہ ہے, جس کا مکان عالی شان ہے, کیا وہ عاشق رسول نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا, بن سکتا. اس کی مثال یوں ہے کہ جس کے پاس دنیا کا بلے خزانے کا انبار ہے, اربوں خربوں روپے ہیں, تو وہ اربوں خربوں روپے کس طرح نقصان دہ ہیں اور کس طرح نقصان دہ نہیں ہیں, اس کو ہم اس مثال سے سمجھیں گے جو بزرگوں نے دی ہے. مثال غالباً اعلی حضرت نے ہی مثال دی ہے اس کی, کہ جیسے کشتی پانی میں ہے, تو جب یہ کشتی پانی میں ہوتی ہے نا اور چلتی ہے, تو پانی کا ذخیرہ تو بہت ہوتا ہے نا, سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے, تو اس کشتی کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے نا, اور جو ہی پانی کشتی کے اندر آیا اس کو ڈبو دے گا, اب کشتی کا ہی کام سے. تو اسی طرح کروڑوں اربوں خربوں روپے کسی کے پاس ہیں, سونے کی اینٹیں ہیں, بڑا مال ہے اس کے پاس, لیکن وہ مال جو ہے نا اس کے لیے صرف اسی صورت میں نقصان دے ہوگا کہ جب وہ مال جو ہے نا, جیسا سمندر کا پانی کشتی میں گھسا تو کشتی کے لیے ڈوبنے کا سبب بنا, تو اسی طرح یہ مال جو ہے اس کی محبت دل کے اندر گھسی, اس نے تباہ کر دیا, بندہ گیا. اور جب تک وہ محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے مال کی, مال اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اب یہ کہ خالی یہ کہنا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے, یہ دعویٰ جو ہے نا, یہ اس پر بڑا غور کرنا چاہیے. مر مر کے زکات بھی نکلتی ہے, جوتے گھسا گھسا کر, دھکے کھلا کھلا کر, اگر ایسا آدمی بولتا ہے مال کی محبت نہیں, ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے, نہ ہی بولیا ایسا, تو زکات نہیں دی جاتی تو اس سے دھکے کھلاتا ہے. حالانکہ زکات لینے والا تیرا محسن ہے, تیرے مال کا میل اٹھاتا ہے, اس کو دھکے اور بلانے کے بجائے احسن طریقہ یہ کہ زکات لے کر اس کے گھر جا اور ادب سے اس کو دیا. پہلے بزرگان دین وہ نکلتے تھے غریبوں کو دینے کے لیے, اور دیتے بھی اس طرح سے کہ پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا. ایسے بزرگان دین گزرے اور خدمت کرتے تھے. ہم لوگ ہمارے یہاں پیسہ ہوتا ہے تو ہماری مطلب کیا پوزیشن ہوتی ہے, پھر ہم بولے کہ نہیں نہیں ہم اللہ ہی اللہ ہے اور مسئلہ نہیں ہے, وہ دل صاف ہے ہمارا, دل میں کوئی محبت نہیں ہے. تو یہ ایسا نہیں بولنا چاہیے, پورا غور کر لینا چاہیے. اور جس کے دل میں ایسا ہو بھی نہ, وہ بھی نہ ہی بولے تو اچھا ہے, کہ پھر ریاکاری میں پڑے گا, یہ امکان بڑھے گا ریاکاری کا کہ بھائی مال سے محبت نہیں ہے اس کو, بھائی بڑا نیک آدمی ہے. تو خیر یہ میں سمجھا رہا تھا. آج کل اس طرح کے لوگوں کی ظاہر دنیا خالی تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے, کہ جن کے پاس دولت ہو اور دولت سے اس کو پیار نہ ہو, یہ بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کے ہمیں عشق رسول کی دولت نصیب فرمائے. اور سچا عشق رسول, عشق رسول ہے سچا, سچا مبالغے کے لیے ہم بولتے ہیں, جھوٹا عشق رسول ہو ہی نہیں سکتا, اس کو عشق رسول نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے, ہمیں عاشق رسول بنائے. سچا پکا یہ سب مبالغے کے لیے ہوتے ہیں, ورنہ عاشق رسول واقعی جو ہوگا اس کو سچے اور پکے کے لقب کی یا وہ جوائن لگانے کی جوڑ لگانے کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو عاشق رسول بنائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے حاجی والا اطراف گجرات پاک نعیمی کابینہ پنجاب پاکستان, اور اسی طرح باب المدینہ میں مرکز الاولیاء اجمیری کابینات کے آنے والے عاشقان رسول, امجدی کابینات کے آنے والے عاشقان رسول, میلاد ایکسپریس سے یا میلادی طیارے سے آنے والے عاشقان رسول, اور نیٹ کے ذریعے کشمیر کے عاشقان رسول, ہند شاہجہاں پور کے جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہیں, آئے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہد کی مکھیوں کا ایک چھتہ ہے جس میں ہم انسانوں کے لیے قدرت کی طرف سے ایک انمول تحفہ شہد ہے. اس شہد کا ذکر قرآن اور حدیث مبارکہ میں کئی جگہ ملتا ہے. امیر اہل سنت، آپ سے عرض ہے کہ آخر شہد کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی اور یہ شہد اس مکھی کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ کسی اور مکھی یا کیڑے کو یہ شہد پیدا کرنے کا شرف اور طاقت کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ تعالی نے آپ کو اس طرح گفتگو کرنے کی طاقت دی، بکری کو کیوں نہیں دی؟ کیا یہ سوال بنتا ہے؟ اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی کی مرضی ہے، اس نے شہد کی مکھی کو اس سے مشرف کیا اور یہ مکھی تو بڑی سعادت مند ہے، شہد کی مکھی تو. ایک بار یہ مثنوی شریف میں یہ حکایت ہے اس طرح کی کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہیں، پیٹ میں آ جاتا ہے ہمارے، وہی شہد ہے، جب نکلتا ہے تو شہد ہوتا ہے. مطلب ارشاد ہوا کہ پھولوں کے رس ٹھیک کے اور مختلف ذائقوں کے ہوتے ہیں، ان میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے، اس نے عرض کیا مکھی نے، اللہ تعالی نے ہمارے دل میں بات ڈال دی ہے کہ ہم جب یہ پھولوں کا رس وغیرہ چوس کے جاتی ہیں نا چھتے کی طرف تو ہم آپ پر درود شریف پڑتی ہیں. تو یہ مٹھاس جو ہے نا، یہ آپ کے آپ پر پڑے ہوئے درود شریف کی برکت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، پھلوں کا پھیکا اور تلخ یعنی کھٹا اور طرح طرح کا کھٹا میٹھا رس جو ہے، کھٹا اور پھیکا پھیکا رس درود شریف کی برکت سے میٹھا ہو گیا، اس کا نام شہد ہو گیا. تو انسان نے بھی جب میٹھے میٹھے مصطفیٰ پر ایمان لانے کی ترکیب کی، اللہ اور رسول پر ایمان لایا، اس کا نام مسلمان ہو گیا الحمدللہ. جب تک ایمان نہیں لاتا تو وہ پھیکا پھیکا ہے، ایمان لانا ضروری ہے تو میٹھا میٹھا ہو جائے گا. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان مانو گے تو میٹھے میٹھے ہیں. اب اللہ کرے گا ہماری یہ مٹھاس کبھی ہم سے جدا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ اس نے شہد کی مکھی کو یہ شرف بخشا. اب اس کی کوئی ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کا ہو سکتا ہے، ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ کہ کوئی اس کی سعادت جیسے جیسے کہ وہ کبوتری جس نے انڈے دیے تھے گارے فور پر تو کہا جاتا ہے کہ ان کو حرم شریف میں رہنے کی اجازت ملی تو ابھی حرم شریف میں جو کبوتر ہیں یہ کہتے ہیں اسی کبوتری اس جوڑے کی نسل سے کبوتر کے کہ جنہوں نے غارِ ثور پر وہ انڈے دیے تھے تاکہ کافر آئر دیکھیں تو وہی یہاں تو کوئی نہیں گیا اگر جاتا تو یہ کبوتر اڑ جاتے حالانکہ اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرماتے ہیں تو یوں کبوتری کو یہ شرف حاصل ہوا تو عین ممکن ہے کہ کوئی شہد کی مکھی کا بھی ایسا بیک گراؤنڈ ہو وجہ تسمیہ ہو اس کی کہ جس سے اس کو یہ شرف ملا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مرحبا ماہ میلاد مقدس مخینہ عن قریب تشریف لا رہا ہے. محمد رفیق عرض کر رہا ہوں جی چشتیوں سے. میرا سوال ہے جبرائیل علیہ السلام کو علیہ الصلاۃ والسلام کہنا یا اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہنا کیسا؟ بالکل جائز ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہہ سکتے ہیں, فرشتوں کو بھی درود بھیج سکتے ہیں اور نبی پر بھی درود بھیج سکتے ہیں, البتہ غیر نبی پر درود صرف اسی صورت میں بھیج سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے ضمن میں ساتھ میں درود بھیجا, الگ سے نہیں بھیج سکتے نبی کے علاوہ غیر نبی پر درود الگ سے نہیں بھیج سکتے. علی نبینا وآلہ وسلم بھی کہا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عرف نہیں ہے اس پر کہ فرشتوں کے نام کے ساتھ علی نبینا وآلہ وسلم کہا جائے, لیکن کہے گا تو بالکل درست ہے, کوئی شرعاً اس میں حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور علی نبینا وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام کے ساتھ کہنے پر بھی کوئی اتنا عام نہیں ہے, یہ داؤد اسلامی والے کہتے ہیں ہے درست, عام طور پر سنا نہیں ہے کہ اور کئی کتابوں میں ہوتا ہو, داؤد اسلامی کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ داؤد اسلامی نے یہ جاری نہیں کیا, یعنی میں نے اپنی طرف سے میں نے لکھنا بولنا شروع کیا تھا تو میں نے بھی اپنے علماء سے یہ سن کر سیکھا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کیا سجدہ جائز ہے یا نہیں, آپ رہنمائی فرما دیں. فجر اور عصر کے بعد مطلقاً سجدہ, ہاں وہ نفل تو نہیں پڑھ سکتے عصر اور فجر کے بعد, اب تلاوت کی وہ سجدہ آیا ہے نا, تو آیت سجدہ پڑھی اگر فجر اور عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے سے سن رائز ہونے تک نفل پڑھنا جائز نہیں اگرچہ وقت کافی باقی ہو, چاہے سنت فجر فرض سے پہلے نہیں پڑھی تھی تو وہ بھی اب نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح نماز عصر سے آفتاب زرد یعنی سورج جو ہے وہ یلو ہونے سے ہونے تک نفل منع ہے. نفل نماز شروع کر کے توڑی تھی توڑ دی تھی اس کی قضا بھی اس وقت میں منع ہے, اور پڑھ لی تو ناکافی ہے, قضا اس کے ذمے باقی رہی. اچھا یہ عصر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے نماز عصر سے, یہاں کچھ کتابت کی یا کمپوزنگ کی غلطی ہے, عصر کا وقت شروع ہونے سے یہ ہونا چاہیے نا, نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے. کیونکہ آفتاب زرد ہونے کے بعد پڑھ سکے گا نفل؟ اس وقت تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں فرض بھی صرف وہی پڑھے گا جس نے اس دن عصر کی ابھی تک نہیں پڑھی. لیکن جان بوجھ کر اتنا لیٹ کر دینا یہ گناہ ہے. عصر کو بھی کوئی وجہ ہو اور لیٹ ہو گیا یا کچھ ہے. یعنی اسی طرح نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے. غور کرنا ہوگا. ہاں غروب آفتاب ہونا چاہیے. نماز عصر کا سلام پھر گیا. ہاں نماز عصر شروع کرنے سے پہلے بھلے عصر کا وقت شروع ہو گیا تھا لیکن نماز عصر ابھی تک نہیں پڑھی, فرض نہیں پڑھے, تو فرض سے پہلے عصر نفل پڑھ سکتے ہیں. فرضوں کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. فرض پڑھ چکے تو اب سورج ڈوبنے تک نفل نہیں پڑھ سکتے اس وقفے میں. حکمت مسلم شریف میں یہ ہے, لکھیے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طلوع سحر کے بعد طلوع آفتاب تک, یعنی صبح صادق, یعنی طلوع سحر تو صبح صادق, صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز سے منع کیا ہے. وہی جو جس کی تفصیل گزری کہ نفل وغیرہ سے منع ہے. فجر اور عصر کے بعد سجدہ شکر مطلقاً مکروہ ہے کیونکہ سجدہ شکر بھی نفل کے حکم میں ہوتا ہے, جبکہ سجدہ تلاوت جائز ہے کیونکہ یہ نفل کے حکم میں نہیں ہوتا. لیکن بعد عصر وقت قرات آ جائے, یعنی آفتاب زرد ہو جائے, یعنی کہ سورج جو ہے سن یہ یلو ہو جائے بالکل, یعنی کہ وہ بلکہ زرد کہو یا لال کہو اس کو, وہ ٹکیا سا بن جاتا ہے گول بالکل, اور اس کو دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا آنکھوں پر, وہ کاٹتا نہیں ہے, تو یہ ایسی جب کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہوتا ہے. لیکن یہ بادلوں کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے, تو اس لیے یہ اوقات جو لکھے ہوتے ہیں نا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی, یہ مطلب 27 لاکھ کم و بیش اوقات دیے ہوئے, تو ان کے مطابق عمل کیا جائے. اپنا سورج دیکھ کر نہ کیا جائے کہ سورج تو بادل آ جاتے ہیں, دھول اڑتی ہے تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے, تو اس وقت کا اعتبار ہم کریں گے. ہم توقید دان, ہر فرض ہم میں توقید دان تو نہیں ہے نا. توقید دان کیا ہوتا ہے یہ سنا بھی پہلی بار ہوگا اکثریت نے. یہ بھی فن ہے, وقت جاننے کا فن. جو وقت جاننا, وقت نکالنا جو جانتا ہو اس کو توقید دان کہتے ہیں. تو سجدہ تلاوت بھی اس وقت جائز نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے عصر کے فرض چاہے پڑھ چکا تھا, سجدہ تلاوت کا اس میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. تو ہر سجدہ منع ہے یہ نہیں کہہ سکتے ان اوقات میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مظفر اتاری ہند گجرات ویرم گام سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے یا صرف ان سے گفتگو ہی کی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے, اور ظاہری آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے دیدار کیا ہے شب معراج, اور کسی نے اس طرح کھلی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا, کسی نبی نے بھی نہیں کیا. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الله تعالى على محمد. سوال یہ ہے, فیضان رضا ہیں, کہتے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر تو بہت ساری ڈشیز کا انتظام کیا جاتا ہے, مگر محفل میلاد میں ایک ہی ڈش یا بہت ہوا تو میٹھا رکھ دیا جاتا ہے. یہ سوال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے موقع پر کھانے پر اتنا انتظام اور محفل میلاد میں فقط ایک ڈش, برائے کرم اس طرف لوگوں کی توجہ دلائیے کہ جہاں شادی کے موقع پر کھانے پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے وہیں محفل میلاد میں بھی کھانے کا بہترین انتظام کیا جائے. یہ سوال بھیجا ہے آپ کو فیضان رضا نے. ماشاء اللہ, یہاں ایک ڈش بھی نہیں کھانے دیتے یار, اس میں بھی رڑو رڑ کرتے کیوں نیاز پکاتے ہو, کس صحابی نے نیاز کیا, یہ کیا. تو شادی میں یہ 50-50 ڈشیں کس صحابی نے کی تھی, تب ڈکار نہیں آتی آپ کو کھا جاتے ہو تو. کس صحابی نے عمارت سجائی تھی صحابی میں, شادی میں, اپنی عمارتیں لوگ شادی میں سجاتے ہیں نا, کوئی کچھ نہیں بولے گا. اور جہاں آمینہ کے لال کی خوشی میں کسی نے دو بلب جلا لیا تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے گیا, کس سے ثابت ہے, کہاں سے ثابت ہے, یہ کیوں ہے, کیا ہے, فضول خرچی ہے. تو شادیوں میں لاکھوں نے کروڑوں خرچ کرتے ہیں, ان کو سمجھاؤ نا. بہرحال چلو ایک ڈش ہی صحیح کرو تو صحیح, ایک ڈش بھی. اب ایک فطری تقاضا ہوتا ہے, بیٹے کی شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, تو لوگ اس کی یعنی ڈشیں بناتے ہیں زیادہ. اور نیاز میں تو سچی بات یہ کہ نیاز کے کھانے کی تو کوالٹی بھی جو آج کل بنتا نا وہ صحیح نہیں ہوتی. شادی میں کچن کا انتخاب, پھر یہ کہ اس کی جو بھی اس میں مال مسالہ ڈالتے ہیں کی کوالٹی اور نیاز کی کوالٹی, یعنی کھانا دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شادی کا کھانا ہے نہ یہ نیاز کا کھانا ہے. حالانکہ اتنا تو کم از کم ہو کہ نیاز عمدہ سے عمدہ کھانا ہو, بھلے ایک ڈش ہو, ایسی ہو کہ کھانے والا انگلیاں کھا جائے, یہ محاورہ انگلیاں کھا جائے, یعنی مطلب اتنا ٹیسٹی اور لذیذ اور بہترین کھانا ہو. ہم یہاں کوشش کرتے ہیں بادام پستے والی بریانی اور کھلاتے ہیں بہترین بریانی بڑی رات کو جشن ولادت میں اور عید کو بھی کوشش ہماری ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی اب وہ کچھ مایوسی سی ہو رہی ہے مجھے کہ کوئی پکانے والا نہیں ملتا. جس طرح ہم بولتے ہیں نا اس طرح پکاؤ, پکا نہیں سکتے. ہماری جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق میں نے نوٹ کیا پک نہیں رہا, تو یوں اب مایوسی ہو رہی ہے اور پیچھے ہٹنے کو جی چاہتا ہے. اب اتنے پیسے دیں اور پھر پکے صحیح نہیں تو پھر بات کیسے بنے, کیا کریں. اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ہماری کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے, بہت ساری دیگیں. اب 112 دیگیں, اب جس نے جو 12 دیگوں میں لٹک جاتا ہو 112 دیگیں پکائے گا کیسے وہ. اب اچھا مختلف کچن سے پکاتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, تجربہ سب کو ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح کی عمدہ ڈشیں ان کو پکانے کا ذرا آرڈر ملتا نہیں ہے, یہاں تک کہ یہ دال نہیں پکا سکتے. میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, یہ اعلیٰ درجے کا جو کچن ہوتا نا, دال پکا تو اس کو نہیں آئی, دال کو بے حال کر دیں گے, کبھی پکائی نہیں ہوتی انہوں نے. یہ کھچڑی کی دیکھ شاید نہیں پکا سکیں گے, ان کو کھچڑی پکانا کیسے آئے گا, یہ بریانی پکا دیں گے, پلاؤ پکا دیں گے. تو جیسا جس کو تجربہ, تو بہرحال یہ کہ عمدہ سے عمدہ کھانا ہو اور ایسا کھانا ہو جس کا ہر جز کھا لیا جائے, ہر حصہ اس کا کھا لیا جائے, یعنی بوٹی ہے تو بون لیس, ہڈی پھینکی نہ جائے, اس پھینکنا نہ پڑے, ہڈی بغیر کی بوٹی ہو. مثال کے طور پہ دیا, جیسے کھچڑا ہے, کھچڑے میں اگر ہم بوٹی تو پس جاتی ہے, گرم مسالہ بھی اگر بالکل پسا ہوا ہو تو کوئی ایسی چیز اس میں نہ ہو تو کھچڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی چیز پھینکنی نہ پڑے سب کھا لیا جاتا ہے. اسی طرح یہ حلوہ ہوتا ہے اس کا بھی ہر جز کھایا جا سکتا ہے لیکن بعض اوقات اس کی لونگ اور یہ دار چینی اور یہ ثابت بڑے بڑے پیس ڈال دیتے ہیں یہ پھر کھایا نہیں جاتا. تو ایسی کوئی چیز نہ ہو جو بھی ڈالنا ہے مسالہ پسا ہوا ہو کہ بندہ چھانٹ نہ سکے پھینک نہ سکے کھا جائے اس کو. یہ اچھی بات ہے اگر ہڈی پھینکتے گناہگار نہیں ہوں گے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیاز ایسی بنے کہ جس میں جس کا ہر جز کھا لیا جائے ہر حصہ ذرہ ذرہ اس کا کھا لیا جائے. لیکن اب تو یہاں تو حالت ایسی ہے کہ اگر عوامی طور پر کھلاتے ہیں نا تو ان کو تو کھانا آتا نہیں ہے. اب کیسا ہی ان کو اب جیسے پانی ہے پانی کا تو ہر قطرہ پیا جاتا ہے انڈر شوڈ ہے یہ پانی بھی تھوڑا پیتے نہیں یوں کر کے پھر کر کے پھینک دیتے ہیں. ارے ان کو ان کا ہاتھ کون پکڑے گا. اس طرح شربت بھی گرائیں گے یہ ٹھنڈی بوتلیں تو بھی تھوڑا تلے میں چھوڑ دیتے چائے تو تھوڑی آخر میں چائے چھوڑ دیتے پھینک دیتے. تو یہ عوام کی بات سمجھو نہیں ہو رہی یہی کہہ سکتے خواص کی بات ہو رہی ہے. ہم لاکھ مطلب ان کو عمدہ کھلائیں اور کوئی جزیہ نہیں پھینکے لیکن انہوں نے آدھے آدھے تالے الاڑ دینے الٹ دینے اور پھینک دینے دسترخوان پہ گرانا آدھا کھانا آدھا گرانا دسترخوان پہ. عوام کو کھانا نہیں آتا نہ کھانا آتا نہ کمانا آتا. آپ بولے کمانا تو آتا ہے کوئی آ کر بتایا کہ میرے کو حلال کمانا آتا ہے تو تھوڑا بھاری پڑے گا. یہ بولنا آسان ہے جب ہم کورس کوشچن کریں گے نا اس کو تو اس کو یوں لگے گا کہ ہاں یار کمانا بھی دیا تھا اپنے کو. میں صحیح عرض کر رہا ہوں کمانا بھی شاید کسی کسی کو آتا ہے. اتنی غلطیاں کمانے میں ہوتی ہے حالانکہ جس کو کمانا ہے نا اس پر فرض ہے کہ اس کو کمانا آنا چاہیے شریعت کے مطابق. میری مراد یہ ہے ہمارے کماؤ اس کو بولتے ہیں بزنس مین اور بہترین سیلس مین. جو بدترین سیلس مین ہو نا اس کو بہترین سیلس مین بولتے ہیں کہ ناقص مال بھی چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ گاہک کو ٹکا دے یہ بہترین سیل مین. اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہ ہے دنیا داری حرام کماتے ہیں کمانا آتا ہے تو حرام کمانا آتا ہے پھر یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد. بس جیتے جی بھی کبھی ڈاکو لے جاتا ہوگا کبھی ڈاکٹر لے جاتا ہوگا کبھی کچھ ہوتا رہتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو کمانا بس نصیب کرے حلال کمانا کھانا کھلانا سب حلال ہو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہو. کاش تمہارے لیے کہ وہ شادی میں ڈشیں تو کئی ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ ڈشیں عوام میں نہیں چلتی. جیسے ہم یہاں لنگر کرتے ہیں ہم بولے ہم شادی کی طرح بارہویں شریف کی نسبت سے 12 ڈشیں بنائیں گے مثال کے طور پہ کیا خیال ہے آپ کا ہم کھلائیں گے کیسے 12 ڈشیں. شادی میں تو پھر بھی ایک ہال ہوتا ہے پھر لمیٹڈ کھانے والے ہوتے ہیں گنتی کے ہوتے ہیں 100, 200, 300, 500. اب جہاں لنگر لٹانا ہوتا ہے وہاں تو ریلے ہوتے ہیں پبلک کے تو وہاں یہ اتنی ڈشیں کھانا ممکن نہیں ہے کھلانا بھی ممکن نہیں ہے لوٹ مار اور گرا پڑی اور مطلب گرے گا. تو اس لیے وہ ایک ڈش میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک عرب صاحب کے یہاں تھا ایک بار کھانے پہ باہر ملک کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایک ڈش تھی ون ڈش. تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں سارا سال بس یہ ون ڈش ہی ہوتی ہے ون ڈش اور رمضان مبارک میں زیادہ ڈش ہے. رمضان شریف میں ان کے کھانے کے اور کھلانے کے انداز ان کے جگر دل ان کا جو ہوتا ہے یہ خرچے کرتے ہیں رمضان شریف میں اور لوگوں کو جو کھلاتے ہیں نا یہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اہل عرب کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ان کو اللہ اور رسول سے اتنی محبت ہوتی ہے بہت محبت ہوتی ہے. ان کی مسجدیں میں نے دیکھا ہے آباد ہوتی ہیں عرب دنیا میں مسجدوں کو میں نے آباد دیکھا ہے. لیکن یہ کہ بعض لوگوں کو بس یہ عرب لوگ سمجھ میں نہیں آتے حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب تو ہیں تو آنکھیں بند ہیں ہماری آقا کی نسبت پر. ہاں نعوذ باللہ کوئی بد مذہب ہے بد عقیدہ ہے تو ابو جہل بھی عرب تھا تو اس سے میں تھوڑی بولتا ہوں اس کی عقیدت کرو مطلب مسلمان کی بات کر رہا ہوں. عاشقان رسول کی بات کر رہا ہوں. عربوں میں ایک سے ایک عاشقان رسول میں نے دیکھے ہیں, اتنا میلاد کرتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. ہم کیا مطلب ڈشیں پکائیں گے یار, یہ پورے پورے بکرے کھلاتے ہیں جشن ولادت میں, مانو یا نہ مانو. یہ مکہ مدینہ میں کھلاتے ہیں, آپ مانو یا نہ مانو. ہاں بالکل, پورے پورے بکرے کھلاتے ہیں جشن ولادت میں. یہ ہماری طرح, یہ اس طرح کی گیدرنگیں نہیں ہوتی, ان کی چار دیواری میں ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے, جو عرب شیخ ہوتے ہیں نا. الحمدللہ. تو جب تلک کے چاند تارے کھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے کھل ملاتے جائیں گے, چاند تارے کھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا مرحبا بولو مرحبا. نعت محبوب خدا سے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سن کے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. ان کے عاشق نور, ان کے عاشق نور کی شمع اے جلاتے جائیں گے, ان کے عاشق نور کی شمع اے جلاتے جائیں گے. جب کہ حادث دل جلاتے سنے پٹاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. شب چراغا کر کے ہو, عید میلاد النبی کی شب چراغا کر کے ہو, خبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے. مرحبا آقا مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. مرحبا آقا کی آمد, مرحبا دل بھر کی آمد, مرحبا جھوم کے بولو کر بولو. آقا کی آمد دل بھر کی آمد, سرور کی آمد دل بھر کی آمد, بھر کی آمد جانا کی آمد, بل نور کی آمد پر نور کی آمد. آقا کی ولادت آقا کی آمد, داتا کی آمد مولا کی آمد, آمنا کے پھول کی آمد یاسین کی آمد کہا کی آمد آقا کی آمد مدثر کی آمد پیارے کی آمد اولا کی آمد آمد بشوہ کی آمد رہنما کی آمد رہبر کی آمد آقا کی آمد آقا کی ولادت مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ مدنی پرچم, سبحان اللہ مدنی پرچم, مدنی پرچم اور سبحان اللہ مدنی پرچم. جی حاجی امین, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر مختلف سائز میں مختلف مدنی پرچم جو ہے وہ الحمدللہ آ چکے ہیں, اس بار یہ ایک مدنی منوں کا ایک مدنی پرچم بنا ہے. ارے واہ. اس کا وہ جو اس کی جو ڈنڈی ہے اس کا وزن بہت ہلکا ہے اور اس کا ہدیہ بھی صرف 20 روپے. اور اسی طرح مدنی پرچم موٹر سائیکل والا یہ بھی آ چکا ہے. اور اس بار تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جو مدنی پرچم جاری کیا ہے اس کی تو ڈنڈی بھی سبز ہے. واہ. تو الحمدللہ یہ بھی 20 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے. اور اس کے علاوہ جو لڑیاں مختلف سجاتے ہیں تو یہ لڑیاں بھی الحمدللہ مختلف سائزوں میں دستیاب ہیں. 95 100 میں 5 روپے کم. یہ اس میں 12 پیس ہیں تو یہ اگر اپنے گھروں پر جو 12 لڑیاں لگانی ہیں تو اس حوالے سے بھی دستیاب ہیں. 12 جھنڈیاں یہ رسی میں بند ہیں. لڑیاں اس کو بولتے ہیں یا اپنے جس کو جھالر بولتے ہیں نا بلبوں کی. یہ رسی میں جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا دھاگے میں. الحمدللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے اس کو بھی 12 اس میں یہ جھنڈیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. اور اسی طرح کار کے لیے بھی پرچم دستیاب ہے. آپ کے پاس کار ہے تو اس پر بھی آپ لگائیں. اور یہ بھی کلپ کے ساتھ ہے جو انشاءاللہ یہ آپ کی کار پہ جو ہے وہ انشاءاللہ فکس ہو جائے گا. یہ کلپ کے ساتھ اس میں یہ بھی دستیاب ہے 35 روپے ہدیہ پر. سبحان اللہ. اور جو بڑے سائز میں بھی اس میں مختلف پرچم جو ہے وہ جاری کیے ہیں. تو مکتبۃ المدینہ پہ یہ ٹیبل کا بھی مدنی پرچم آ چکا ہے. ٹیبل پر بھی آپ رکھیں اس کو. اور الحمدللہ یہ ٹیبل پر جو اسٹینڈ کے ساتھ ہے تو اگر آپ آفس وغیرہ میں ہیں تو اپنی ٹیبل پر بھی یہ مدنی پرچم جو ہے وہ سجائیں. یہ تو پرمیننٹ رہ سکتا ہے. جی پرمیننٹ رہ سکتا ہے. کیا بات ہے. 12 سال جشن ولادت یاد آتا ہے. سبحان اللہ. یہ بابا بڑا مدنی پرچم بھی. سبحان اللہ. دیکھیے دیکھیے مدنی بڑا مدنی پرچم. واہ. اس کی سائز ایکسٹرا لارج لکھا ہے بابا یہاں پر. اچھا. 225 روپے کا یہ. ارے واہ. یہ جو روڈوں پہ وہ جی فضا میں جو لگاتے ہیں یہ ہے نا. یہ فضا والا بابا نہیں ہے. یہ جو عموماً بانسوں پہ جو لگاتے ہیں نا. اور جو اچھا اونچے بانس اونچے بانسوں پہ جو لگاتے ہیں. اگاسی پر چھت پر ٹیرس پر. ٹیرس بولتے چھت پر. اور عام طور پر جو چھوٹے پرچم ہیں روف پر. عام طور پر جو پرچم لگا بڑے عام طور پر جو چلتا ہے یہ بھی موجود ہے الحمدللہ. یہ 35 روپیہ ہدیہ ہے اس کا. اور وہ 12 والا جس کو آپ لڑی بول رہے تھے وہ کتنے کی ہے؟ یہ 95 روپے کی. 92 جمع 3 5 کم 100 ماشاءاللہ. تو عموماً بابا دکانوں پر بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اپنی دکان کے بارڈر پر بھی یہ لڑیاں یہ لٹکاتے ہیں تو اس سے بھی بڑی خوبصورتی ہو جاتی ہے. صرف 8 روپے کا ہوا ایک. جی بابا. اور اس کی سلائی بھی بابا اسپیشل کی ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ یہ بھی یوں عام طور پر نکلے گی نہیں. اللہ. امپورٹڈ ہے سارا یہ سارا سامان الحمدللہ. جی بابا. دعوت اسلامی دعوت اسلامی. کہاں کہاں سے آپ کے لیے پرچم سستا نکال کے لے آتی ہے پاپا. یہ بیجز بھی الحمدللہ یہ مکتبۃ المدینہ کی کاوش ہے ماشاءاللہ. ہماری مجلس جو ہے نا مکتبۃ المدینہ کی ان کے دو ہاتھ سے پک ٹھوکنی چاہیے. آئے آئے. نے ایسا کام کیا دیکھو نا کہاں کہاں سے یہ کتنی کوششیں کر کے. اور یہ ورنہ یہاں بنا پاکستان میں تو شاید اتنا سستا نہ بن سکے. جی جی بابا. اور دوسرے بیچنے والے اتنا سستا بیچ بھی نہیں سکتے جتنا یہ مکتبۃ المدینہ بیجز دکھائیں. بیجز دکھائیں. یہ بھی ہیں. سب لینا ہے ہم نے انشاءاللہ. لیں گے بھی لگائیں گے بھی ماشاءاللہ. تحفے میں چلائیں گے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ. ابا یہ ماشاءاللہ کاوشوں کا آپ ان کی آپ وہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. ایک بہت پیاری کاوش میرے سامنے بھی ہے بابا. سبحان اللہ. یہ ذرا دیکھیے آپ. یہ مطلب ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے یہ خصوصی انگلش میں ماہنامہ فیضان مدینہ شائع ہوا ہے. اب یہ بہت پیارا خوبصورت یہ ماہنامہ انگلش زبان میں یہ اسپیشل ایڈیشن for this coming beloved month. تو اس کو بھی یہ خاص ہماری جو انگلش کنٹریز ہیں جو اردو نہیں جانتے یہ ان کے لیے الحمدللہ ہماری مقتدۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت یہ کاوش ہے اور اس کا ہدیہ یہ بہت پیارا اور زخیم بھی ہے اور اس کے صفحات بھی ہیں تقریباً 90 پیجز ہیں اور یہ دیکھیے رنگ بھی ہے اس میں بہت بہت خوبصورت یہ ماشاءاللہ یہ جشن ولادت یہ عنوان ہے تو یہ لیجئے یہ صرف 100 روپیہ دیا ہے ماشاءاللہ یہ جو اس طرح کے جو ماہانہ میں یا میگزین لیتے ہیں یہ ان کو انشاءاللہ اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ اتنا خوبصورت قیمتی اور بڑے مطلب کے پیارے پیجز کے ساتھ اور یہ 100 روپے کے اندر اتنے کلرڈ کے ساتھ یہ جو شائع کیا گیا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے ماشاءاللہ تو یہ فیضان مدینہ ماہنامہ یہ میگزین فیضان مدینہ اسپیشل ربیع الاول ایڈیشن انشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں مشورہ دوں آپ کو لبیک اس میں یہ ہے کہ جیسے لیکچرار پروفیسر اس طرح کے یہاں بھی پاکستان میں بھی پڑھے لکھے لوگ جو کہلاتے ہیں تو ان لوگوں تک یہ آپ پہنچائیں تو یہ اس سے دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہوگی ان تک دعوت اسلامی پہنچے گی پھر یہ کوئی کاروباری ادارہ تو ہے نہیں مکتبۃ المدینہ جس نے یہ شائع کیا ہے یہ آپ کا اپنا دعوت اسلامی کا 100 روپے شاید یہ سستا ہے ابا بہت سستا دوسرے جو بیچے نا جو پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ 250-250 سے شاید کم نہ ہو تو یہ آپ ان تک تحفے میں پہنچائیں اس طرح آپ کی دعوت اسلامی پڑھے لکھے لوگوں تک تو ویسے پہنچی ہوئی ہے کافی حد تک ابھی کام کرنا باقی ہے تو یہ پہنچے گی ابھی اور ان کے عقیدے بھی درست ہوں گے اگر خرابی ہوگی تو ایمان تازہ ہوگا ابھی ہمارا ماہنامہ جو ہے نا اردو میں یہ اردو میں جو ہمارا ماہنامہ ہے یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہو سمجھے آپ ماشاء اللہ یہ اس میں اس کا انگلش ہم نے ٹرانسلیشن کیا میں المدینۃ العلمیہ کی کاوش اور مکتبۃ المدینہ کی ان کاوش اور ہماری مجلس تراجم مبارکباد پیش کرتا ہوں مجلس تراجم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے تاریخ کے ایک نیا باب کھلا ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ جشن ولادت میں پہلی بار انگلش میں الحمدللہ مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سوالات ہم باپا آپ سے کچھ ہمیں کرنے ہیں سوالات کر لیں پھر بھیانک اونٹ بھی مجھے جی باپا مگر ابھی تھوڑا سوالات کر لیتے ہیں چلیے ایک کوئی پریشانی ہے کسی کی کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے اکثر نے تشویش کی بات کی ہے کہ جتنی بڑی ہوتی جائے گی نظر اتنی کمزور ہوتی جائے گی یا سیدی دعا سے نواز دیں اللہ تعالی اور روحانی علاج بھی بتا دیں نور مصطفیٰ کے صدقے میں ان کی آنکھوں کو روشن رکھے اور ایسی روشن آنکھیں ہوں کہ بس وہ اسی شے کو دیکھیں جس پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں اس میں نام بھی ہے سوال دعا کرنے کے میں قصدن نام نہیں لے رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے آمین اللہ تعالیٰ کرم فرما اور ہر نماز کے بعد پتہ نہیں عمر تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی ہر نماز کے بعد یا نورو 11 بار پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر انگلیوں پر یہ 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے یہ سب کو یہ کرنا چاہیے تو اس سے بھی انشاءاللہ آنکھوں کا نور جو ہے یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسوں کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ زمین پر گرے پیسے ملیں یہ دعوت امیل سنت کا جو آفیشیل سوشل میڈیا کا فیس بک کا جو پیج ہے اس پر سوال آیا ہمیں کہ زمین پر گرے پیسے ملیں تو وہاں کچھ جو لوگ تھے ان سے پوچھا گیا تو وہ ان کے نہیں تھے ان پیسوں کا کیا کرے جواب عطا فرمائے یہ ہے لقطہ اس کو لقطہ بولتے ہیں اس میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کا کہ اتنی عرصے تک مالک کو تلاش کریں جب مالک یہ ذہن بن جائے کہ اب مالک ملے گا نہیں امید ختم ہو جائے تب یہ جس نے اٹھائے خود اگر شرعاً فقیر ہے تو رکھ سکتا ہے یا کسی اور فقیر کو دے دے یا کسی بھی وہ دینی کام میں استعمال کر سکتا ہے، مسجد کے چندے میں بھی اس کو دے سکتا ہے، مدرسے کے چندے میں دے سکتا ہے. اور اگر پھر بھی مالک مل گیا تو اس کو ادا کرنے ہوں گے. یہ کسی کے مال کے مسائل ہیں مطلب. ہاں اور اگر اپنی نیت سے اٹھایا تب تو اس پر واجب ہو گیا کہ مالک کو تلاش کرے، لیکن وہی کہ جب تک امید ختم نہ ہو ملنے کی. اور وہ جو میں نے مسئلہ عرض کیا اس طرح اس پر اب صرف شریف فقیر کو دے گا. اگر اپنی نیت سے اٹھایا تھا تو مسجد کے چندے میں نہیں ڈال سکتا، اور ویسے اٹھا لیا اگر تو اب اگر نیت اپنے رکھنے کی نہیں تھی اٹھا لیا تو اس کو وہیں چاہے تو واپس رکھ بھی سکتا ہے، لیکن وہاں ایسی صورت نہ ہو تلف ہونے کی. ہاں ہاں تو یوں مطلب ہے سوچ سمجھ کر بندہ اٹھائے، اپنے لیے اٹھایا پھر تو سمجھو یہ اس نے وہ کام کیا جو ڈاکو کرتا ہے. یہ غصب کے حکم میں اگر استعمال بھی کیا تو یہ حرام قطعی ہے، اس پر اس کا قبضہ اس پر ثابت ہوتا نہیں ہے اٹھانے سے، اب رکھ بھی نہیں سکتا اگر اپنی نیت سے اٹھایا تھا تو. یہ عام طور پر اس میں لوگوں کا ابتلا ہوتا ہے، یہ اٹھا لیتے ہیں اپنے لیے کہ یار، یا کسی نے دعا مانگی ہو کہ مجھے مطلب بس مولا چھپر پھاڑ کر دے دے، اور کوئی بٹوا گرا ہوا نظر آیا اٹھا ہوئے گا یار یہ مولا نے دیا بڑے بڑی رقم ہے اس میں، میری دعا قبول ہو گئی. دعا قبول نہیں ہوئی، امتحان ہے آپ کا، حرام ہے آپ کے لیے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی النبی. یہ شبیر بٹ ہے، میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، کبھی بونی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، دعا فرما دیں اللہ تعالی آپ کو حلال اور آسان روزی عطا کرے. بونی عافیت نصیب. بونی یہ ہندی لفظ ہے غالباً، پہلا جو گاہک ہوتا ہے نا، پہلا سودا، اس کو بونی بولتے ہیں. تو کوئی نیک آدمی سے بونی ہو جائے نا پہلا تو خوش ہوتے ہیں، اس کو نیک فال لیتے گا ماشاء اللہ بیڑا ہی پار ہے، بونی اچھی ہو گئی ہے، حرج نہیں ہے، نیک فال لینے والے کی ہے. ہاں کوئی سا مل گیا جو بہت بارگیننگ کی تنگ کیا اور پھر خریدا، پھر بولا یار آج بونی صحیح نہیں ہوئی یار، اب گئے کام سے، یہ صحیح نہیں ہے، بس شگونی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میرا سوال تھا کہ 12 ربیع نور شریف کا چاند کل نظر آ جائے گا اللہ نے چاہا تو، یا پرسوں، تو ہمیں چاند دیکھنے کے پہلے ہمیں کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے چاند دیکھیں گے اور دعا پڑھیں گے اس کو. ہلال 3 دن تک ہلال کہلاتا ہے، تو اس کے پڑھنے کی ایک دعا بھی ہے حدیث شریف میں. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ربیع الاول شریف کا ہلال دیکھنے کی کوشش کروں گا، ڈھونڈوں گا، یعنی کہ مسئلہ ڈھونڈنے کا ہے کہ مل جائے. دیکھنا یہ اپنے بس میں نہیں ہے، خصوصاً 29 کا چاند. 29 کا چاند کم مطلب آدمی کو نظر آتا ہے، 30 کا واضح ہوتا ہے. اچھا اب ہے بھلے 30 کا ہے، آنکھیں بھی صحیح ہیں، لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں، گہرے بادل، تو نظر نہیں آئے گا. مگر 30 تاریخ ہو گئی تو اب یہ کہ وہ چاند مان لیا جائے گا کہ مہینہ شروع ہو گیا. تو یہ نیا چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی سنت ہے یہ سن لیجیے. یہ کون سے رسالے کے بیک ٹائٹل پر ہے؟ چڑیا اور ادا سام. جی اس کے بیک ٹائٹل یعنی کہ پچھلے حصے پر، یہ فرنٹ ٹائٹل، یہ بیک ٹائٹل پچھلا حصہ. تو بیک ٹائٹل پر ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. ترجمہ پڑھنا شرط نہیں ہے، میں ویسے ہی معلومات کے لیے ترجمہ، اے اللہ عز و جل اس سے ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے. پھر نیچے اس کے مرقات المفاتیح کے حوالے سے لکھا ہے، قمری مہینے، یہ جو اسلامی سال ہوتا ہے ہجری سن بھی بولتے ہیں اور اس کو قمری سال بھی بولتے ہیں، چاند سے اس کا نظام چلتا ہے، اور یہ انگلش جو مہینہ ہے عیسوی سن اس کو شمسی سال بھی بولتے ہیں، سورج سے اس کا تعلق ہے. تو قمری مہینے یعنی اسلامی مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں. تو یہ جو دعا پڑھی میں نے، یہ پہلی دوسری اور تیسری رات تک پڑھ سکتے ہیں چاند دیکھ کر. تو یہ نیت کر لیں گے، یہ دعا پڑھیں گے تو رسالہ لے لیجیے، چڑیا اور انداز سانپ، اس میں ہے بہت پیارے پیارے مضمون ہیں، پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور ساتھ میں یہ دعا بھی مل جائے گی آپ کو پڑھنے کے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ بابا، یہ جو بارہ جھنڈیاں جو ہیں اس کا ہدیہ 63 میں 3 روپے کم، یعنی صرف 60 روپیہ ہدیہ ہے. اللہ، وہ پہلے جو تھا وہ تھوڑا بڑا سائز تھا اس لیے وہ 90 روپے تھا اس کا، یہ جو نیا آیا اسٹاک اس بار جی جی، تو ہماری مجلس کے ذمہ دار نے بتایا کہ 60 روپیہ ہدیہ ہے، صرف 5 روپے کا ایک ہوا جی، اور پٹی مفت جی جی، اور سلائی کی ہوئی. سبحان اللہ، چلو بھائی اب یہ اتنا اسٹاک ہے، یہ سب اگر سب عاشقان رسول عاشقان میلاد اگر ٹوٹ پڑے تو ان کو تو ٹوٹ نہیں پڑنا کل کی طرح، کیا ہولے ہولے لینا، ان کو تو لے کر جانا بھی چاہیے، تحفہ لے جانا سنت ہے، مسافر کے لیے سنت ہے کہ گھر جائے تو کچھ نہ کچھ لے جائے، کچھ نہ ملے تو جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے، حدیث شریف میں یہ. دوبارہ لے کے آپ یہ امی کے لیے تحفہ لے جائیں، ابو کے لیے لے جائیں، دوستوں کے لیے لے جائیں. ماشاء اللہ. بابا کلکتہ جی، کلکتہ. اچھا کلکتہ، اعلی حضرت کا ہند، ماشاء اللہ اتنی مخلوق جمع کر لی ان لوگوں نے، سبحان اللہ، واہ جی آیا نو، یہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ہاں، بہت بڑا شہر ہے کلکتہ. کلکتہ والو، ہند والو، اور وہاں مدنی کام کتنا ہے، یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ کتنا ہے، مدنی پرچم بھی لے لو، دعوت اسلامی کہاں نہیں، چاند پر بھی موقع ملا نا دیوانے چاند پر بھی پیدا نے مدینہ بڑا ڈالے گیا، کام چھوڑنا نہیں ہے، ہاں چاند پر موقع ملے، سورج پر موقع ملے، پیدا نے مدینہ بڑا دیں گے، اور خوب مدنی کاموں کی دمیں بچائیں گے. بابا چاند، سورج کو میں نے مبالغہ کیا، سورج پر ممکن نہیں ہے، چاند کے لیے تو بابا ہماری آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، چاند کے لیے تو شاید بابا ہم کو ذہن بنا کر رکھنا پڑا، چاند کا تو فیضان مدینہ کا تو کسی نے اپنے وہ آفر بھی کی تھی کہ چاند پہ فیضان مدینہ بناؤ تو سارا خرچہ میں دوں گا، تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ تو بناتے بنائیں گے، آپ نے دیت کی نا ہم کو دے تو دو، یہیں بنا لیتے ثواب تو یہاں بھی ملے گا نا، اور دیے نہیں اس نے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میرے سے سنت سے یہ سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، برائے کرم ختم نبوت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ختم نبوت کا عقیدہ تو بنیادی عقائد میں سے ہے، ضروریات دین میں سے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے نا، پچھلے نبی آخری نبی تشریف لے آئے. اب ان کے ہوتے ہوئے یا ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک اگر کسی اور کو کوئی نبی مانے تو کافر، اگر خالی امکان مانے کہ آ سکتا ہے نبی تو کافر، اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دوسرے نبی کو مانتا ہے یا نبوت کو ممکن مانتا ہے کہ آ سکتا ہے، پوسیبلٹی ہے، تو ایسے شخص کا پتا چلنے کے بعد اس کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر. نہیں میں تو آخری نبی مانتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، اور امکان بھی نہیں مانتا ہوں، لیکن جو ممکن مانے یا دوسرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے جھوٹے نبی کا تو یہ ہے مسلمان، تو جو یوں سمجھتا یہ بھی ہو گیا کافر. اب جیسے قادیانی ہے، ہمارے مشہور ختم نبوت کے منکر یہ قادیانی ہے، جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، وہ مر چکا ہے. اچھا اس میں بھی گروپ ہیں، ایک تو نبی مانتے ہیں، ایک گروپ ہے وہ بولتا ہم اس کو مجدد مانتے ہیں یا امام مہدی مانتے ہیں. مجدد مانتے ہیں یا امام مہدی مانتے ہیں، جو بھی مانتے ہیں تو وہ بھی کافر ہیں، کیونکہ ایک جھوٹے نبی کو امام مہدی بولیں گے یا مجدد کب بولیں گے؟ کہ مجدد اور امام مہدی کے لیے یہ تو شرط اول ہے کہ وہ ہو مسلمان. تو جس نے اس کو کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ تو جھوٹا کرتا، ہم نبی تو نہیں مانتے لیکن تھا بہت اچھا آدمی، صحیح آدمی تھا، اچھا مسلمان تھا، مجدد تھا یہ، تو ہم اس کو مجدد مانتے، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے اور مرتد ہو گئے. تو یہاں بالکل ایک ریت دھول کا ذرہ ہوتا ہے، اس کے کروڑوں حصے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کو مانا جائے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے دنیا میں، لیکن ان کو تو نبی مانیں گے ہم، وہ ہیں نبی، ابھی سے مانتے ہیں کہ یہ تو شرط ہے کہ ان کو نبی مانے، اور یہ پرانے نبی ہیں نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، وہ تشریف لے آئیں گے اور وہ انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے، سنتیں عام کریں گے، یوں سمجھ لو ہے نا. تو ابھی نشانیاں باقی ہیں، ابھی تشریف لائے نہیں ہیں، اور وہ جب تشریف لے آئیں گے تو شاید ہم اس وقت دنیا میں ہوں گے نہیں. اور یہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ وہ ملک شام میں جس مسجد میں تشریف لائیں گے نا، وہاں کے جو خطیب ہیں یہ یہاں آ چکے ہیں، ہماری ملاقات ہو چکی ہے، اور جا کر اسی مسجد میں جس کی حدیثوں میں پیشین گوئی ہے کہ اس مسجد کے شرقی مینارے پر، یعنی کہ جو ایسٹ کی طرف جو منارہ ہے اس پر یہ آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے. اس مسجد کا جو خطیب ہے عاشق رسول اور ہمارے گن گاتا ہے دعوت اسلامی کے، یہ اطلاع ملی تھی، یا گن گائے تھے اس نے، اب روز تو نہیں گائے گا ہے اپنی فیور کا. اور آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سر اقدس پر امامے کا رنگ کیا ہوگا؟ جواب دیجئے. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبز گنبد پر قربان جاؤں، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر پر سبز سبز امامے کا تاج ہوگا. سبحان اللہ. یہ حدیثوں کے مضامین بیان کر رہا ہوں، روایتیں. سبز امامے کا علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا، اور اس طرح بعض علماء نے ذکر کیا، حدیث پاک میں ڈائریکٹ نہیں ہے، انہوں نے شرح میں لکھا ہے، تو یہ اپنی طرف سے تو لکھ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے روایت پڑھی ہوگی. تو بہرحال یہ کہ کوئی اس کی صحیح حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی آج کل کے عالم نہیں تھے، انہوں نے وہ دسویں صدی ہجری کے یہ عالم تھے اور جامع صغیر یہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے, اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے, جامع صغیر کی فتح القدیر, فیض القدیر, فیض القدیر میں انہوں نے لکھا ہے. تو انہوں نے ضرور کوئی سی روایت پڑھی ہوگی تو لکھا ہوگا, اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس پر سبز امامہ ہوگا. اب چونکہ ہمیں حدیث کا تو میں نے بول دیا, نکل گیا تو غلط فہمی کی وجہ سے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حدیث میں, یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی روایت ایسی حدیث پڑھی ہو, لیکن یہ کہ ہم چونکہ ہمیں پتا نہیں ہے نہ انہوں نے وضاحت کی ہے, یہ کشف بھی ہو سکتا ہے ان کو, تو کوئی بھی صورت ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حدیث میں کہ وہ سبز امامہ ہوگا, فتح فیض القدیر میں کہ ان کے سر اقدس پر سبز امام ہوگا حضرت سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے جو کتاب مدینۃ العلمیہ کی ہے نا, وہ فیضان امامہ امامہ شریف کے فضائل, اس میں یہ روایت آپ کو مل سکتی ہے, بہت زخیم کتاب ہے امامے پر, تاریخی کتاب ہے, شاید اتنی زخیم امامے پر اردو میں تو کسی نے نہیں چھاپی ہوگی. یہ عارف باللہ ناصح الامہ حضرت علامہ مولانا عبد الغنی بن اسماعیل نابولوسی حنفی علیہ رحمت اللہ الغنی اور حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں, یعنی جب قیامت نزدیک آئے گی, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ کے سر اقدس پر سبز سبز امامہ شریف ہوگا. صلو علی الحبیب. خالق قطاری واقعہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچپن میں آپ کس طرح ماہ میلاد میں گھر کو سجاتے تھے اور کس انداز میں میلاد شریف کی خوشیاں منایا کرتے تھے. اب یہ گھر کو لڑیاں تو وہی جالریں وغیرہ لگاتے تھے, بہت یعنی کہ سمانہ ہو گیا تب سے لگاتے ہیں, دعوت اسلامی کے شاید پہلے سے ہی, آپ دعوت اسلامی کے پہلے سے ہی جشن ولادت تو ہم مناتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ہمارا گھرانہ شروع سے سنی گھرانہ ہے اللہ کی رحمت سے. ہاں الحمدللہ. تو اب یہ کہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت انداز تھا تھوڑا بہت وہ لڑیاں لگا لیتے, دعوت اسلامی کے پہلے لگاتے تھے یا بعد میں لگاتے تھے, لگاتے تھے اتنا یاد ہے, میں لگاتا تھا یا لگواتا تھا. اور جہاں تک بڑی رات کا, تو بڑی رات کو ہم لوگ کسی نہ کسی کے گھر میں, میرے اپنے گھر میں بھی کرتے تھے یوں, دوست مل کر کسی کے گھر پہ, کبھی میرے گھر پہ, اس طرح ہم وہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رات ہوتی تھی بڑی رات, تو وہ نعت شریف پڑھتے تھے مل کے, نعت خوانی یا جو بھی اس کا نام لے دیں, اب اجتماع ذکر و نعت بولتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, اجتماع میلاد بولتے ہیں. پھر جلوس میں شریک ہوتا تھا, جلوس میں تو بہت پرانا مطلب دعوت اسلامی کے پہلے سے میں شریک ہوتا تھا, جب ہمارے باب المدینہ میں بندر روڈ کے ایک سائڈ پر جلوس چلتا تھا, ایک سائڈ پر ٹریفک ہوتی تھی, کہیں کہیں سے مختصر مختصر سے جلوس نکلتے تھے, اس میں میں شریک ہوتا تھا. اور آرام باغ یا باب المدینہ میں ایک باغ ہے, یہاں یہ جلوس ختم ہوتا تھا, آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا جلوس میں. تو پھر وہ علماء اہل سنت نے مطالبہ کیا کہ ہم کو نشتر پارک تک جانے کی اجازت دی جائے, تو بڑے مطالبے ہوئے اور آخر کار وہ انتظامیہ نے اجازت دے دی. تو پھر یہ کہ نشتر پارک تک وہ جلوس پہنچنے لگا. آرام باغ والے الگ اپنا کرتے تھے, بعض لوگ تھے مطلب تو وہ کرتے تھے, لیکن اصل جو جلوس ہوتا تھا وہ ادھر ختم ہوتا تھا نشتر پارک پر. اب بھی یہ جو مین جلوس جو نکلتے ہیں نا بڑے بڑے, یہ اسی سے نکلتے ہیں. تو پورے ملک میں جگہ جگہ جلوس نکلتے ہوں گے, باب المدینہ میں بھی جگہ جگہ. تو باب المدینہ کراچی بہت بڑا شہر ہے, تو ہر جلوس تو یہاں آ ہی نہیں سکتا. نستر پارک وہ اپنے اپنے طور پر اختتام ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑا جلوس جو ہے نا یہ بندر روڈ پر ہوتا ہے, ایم اے جینا روڈ پر. اور یہ میری ویدر ٹاور سے اس کی شروعات مانتے ہیں, اگرچہ وہ گلیوں سے اور جو نکلتے ہیں نا تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ میری ویدر ٹاور خرادر کہلاتا ہے. وہ خرادر نہیں ہے ایکچولی, وہ بندر روڈ کا حصہ ہے, لیکن چلو خرادر بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہوگا. تو یہ وہاں سے چل کر پھر یہ بندر روڈ پر بہت بڑا جلوس ہوتا ہے, اتنا بڑا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں نکلتا ہوگا میرا گمان ہے. اور یہ وہاں جا کر ختم ہوتا ہے نستر پارک. اچھا, ہم پہلے ہم نے بھی شروع کیا, پھر تھوڑا یوں اللہ نے ترقی بخشی, دعوت اسلامی بنی. تو ہم شہید مسجد کھارا در میں ہوتا تھا, تو وہاں سے ہم نے جلوس نکالنا شروع کیا. اب وہ چھوٹا سا ہوتا تھا, اب ہم اگر جلدی نکلتے نا تو ہم اکیلے رہ جاتے, تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے. تو ہم حکمت عملی کرتے تھے کہ دوسرے جلوس بھی وہاں سے ککری گراؤنڈ کی طرف سے اور وہاں سے گزرتے تھے, شہید مسجد کے قریب جو چھوٹا سا روڈ ہے وہاں سے ہم انتظار کرتے تھے. صحیح بات یہ ہے کہ یار یہ جلوس آ جائے نا, اپنے اس میں کچھ سم ہو کر چلیں گے نا تو کچھ نظر آئے گا. تو یوں مطلب یہ کہ ہم اس جلوس میں داخل ہو جاتے تھے, اور یوں ہم چلتے چلتے بھارت پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوا. اب تو روڈ جام ہو جاتا, شہید مسجد کا وہ بالکل گلی ایسی جام ہوتی تھی. یعنی کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہم کسی میں دم ہونے کی فکر کرتے تھے, اور پھر وقت وہ آیا کہ دوسرے ہماری چھتری کے نیچے آنے کی کوشش کرتے تھے. اچھا, پھر تو باب المدینہ کے گلی گلی سے جلوس اب شروع ہو گئے, دعوت اسلامی بن گئی. آج بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلوس میں ہر جگہ آپ کو ہریالی ملے گی. آپ وہ ہر جلسے میں, ہر آستانے میں, ہر نعت خوانی میں, بھلے ہرا امامہ نہیں مانتے لیکن آپ کو آپ دیکھیں گے نا تو اکثریت آپ کو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والی ملے گی. بڑے اجتماعات میں آ جانے والے ملیں گے, جاننے والے ملیں گے, دعوت اسلامی سے پیار کرنے والے ملیں گے. کوئی بولے گا میرا بیٹا دعوت اسلامی میں, کوئی بولے گا میرا بچہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے, کوئی بولے گا ہمارے بھائی کا لڑکا جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے. سمجھے, تو یوں آپ کو دنیا بھر میں اس طرح کے لوگ ملیں گے کہ یوں ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ دعوت اسلامی سے اپنا کوئی نہ کوئی جوڑ بتائیں گے کہ ہم یوں منسلک ہیں دور دور سے, کبھی آئے نہیں ہے لیکن کام اچھا کر رہی ہے دعوت اسلامی الحمدللہ. تو ہر جگہ اب تو دعوت اسلامی چھائی ہوئی ہے. دعوت اسلامی کے آنے کے بعد جلوس بہت بڑھ گئے, دنیا بھر میں بڑھ گئے اللہ کی رحمت سے. کئی ممالک میں تو دعوت اسلامی نے ہی جلوس جاری کیے, پہلے نہیں کرتے تھے لوگ, اب نکالتے ہیں جلوس. اجتماع میلاد دعوت اسلامی نے کئی جگہ شروع کیے ممالک میں, دنیا کے کئی شہروں میں شروع ہوئے, اور الحمدللہ اب ہر جگہ جو ہے نا یہ دعوت اسلامی اور جشن ولادت. جشن ولادت سے دعوت اسلامی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا, یہ دور ہے آج کل. اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچائے, آمین. یہ نعمت ہم سے واپس نہ لی جائے کہ ہم بس جشن ولادت مناتے مناتے ہمارا آخری سانس بھی یا رسول اللہ کہتے ہوئے نکلے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یا رسول اللہ پکارو, یا رسول اللہ پکارو, یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, رہبر کی آمد مرحبا, قل نور کی آمد مرحبا, قل نور کی آمد لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر گز نہ چھوڑے بولو مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر گز نہ چھوڑے مرحبا آپ مدنی بہت بات بیان کر رہے ہیں مزے کو مزہ آ رہا ہے پھر کیا ہوا آئے واقعی مزے کو مزہ آ رہا ہے پھر یوں زم ہوئے نہیں یوں زم ہوئے نہیں پھر یہ وہ اترا اتارا پھر بندر روڈ پھر یوں بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے تب یوں دنیا بھر میں یوں جلوس میلاد کی دھوم دھام ہے الحمدللہ اب تو روز جلوس ہے نا کل سے انشاءاللہ ہاں کل اگر چاند کی اطلاع نہیں ملی تو پھر جلوس نہیں ہوگا انشاءاللہ پھر پرسوں سے ہوگا چاند رات سے لے کر انشاءاللہ ڈیلی جلوس اب ہوتا رہے گا انشاءاللہ کیا اگر ہوگا چار دیواری میں رمضان ہال میں ہم لوگ نکلتے ہیں ابا یہ جلوس میلاد کی تو ماشاءاللہ مدنی چینل پر دکھاتے ہیں جلوس میلاد کی دھوم دھام ہمیں اللہ کی رحمت سے جلوس میلاد میں شرکت کی سعادت ملے کیسے ملے کیا کریں ہم لوگ ایک یوں نا مطلب ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور ایک بڑی تعداد دعوت اسلامی ذمہ داران کی ماشاء اللہ دیکھ کو سن رہی ہوتی ہے تو کچھ ایسے چند ایک مدنی پھول بھی عطا فرمائے نا کہ ہم لوگ جلوس میلاد میں یوں ہاتھ میں مدنی پرچم نے پھر انداز کیا ہو بابا آپ نے انداز بھی دیا ہے جلوس میلاد میں جاتے تو ہیں انداز پر آپ کو کلام ہے انداز کیا ہونا چاہیے یہ کہ سبز پرچم یہ اپنا مدنی پرچم ہو ہاتھ میں اور یہ اپنے فیضان مدینہ ماہنامہ ربیع الاول شریف کا یہ کب جاری ہوگا اردو والا جاری ہو گیا بابا اعلان ہو گیا اس کا مکتبۃ المدینہ پر یہ آ چکا ہے انگلش والا انشاءاللہ پیر سے پیر شریف سے اور اردو والا آ چکا ہے تو اس کو لیتے جائیے گا اگر آپ نے جاری نہیں کروایا تو اچھا تو اس کے بیک ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے کہ جلوس میلاد میں اس طرح جلوس میلاد میں باوضو نگاہیں جھکائے نعت شریف پڑھتے ہوئے ہاتھوں میں مدنی جھنڈے لیے پروقار اور مؤدب انداز میں شرکت کیجئے ادب کے ساتھ جلوس میلاد میں اس طرح تصور کیجئے کہ میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ کے اندر ہوں اور حضرت سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر برکتیں لینے جا رہا ہوں اور نور کی برسات ہو رہی ہے کاش یہ تصور بن جائے تو بات بن جائے کاش تو آنکھیں بند کیے جہاں جہاں ممکن ہو آنکھیں بند کر لے مشکل ہوتا ہے لوگوں سے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا ہے ٹکرا جائے گا کوئی گڑا آیا کچھ اب بعض لوگ اونٹ اور گھوڑے بھی لے آتے ہیں اب پتہ نہیں لاتے اب نہیں لاتے ہوں گے اسے اب خطرات بڑھ گئے تو اب کیونکہ جانور بچکے تو پھر بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو ویسے بھی اس طرح کے جلوس میں اور سڑکیں پکی ہوتی ہیں اور یہ جانور مٹیوں میں چلنے کے لائق ہوتے ہیں, مٹی مٹی ہو نا, تو یہ پیشاب وغیرہ کریں تو جذب کر جائے. تو اب یہ لید گوبر وغیرہ کرتے ہیں روڈوں پر تو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے, اس سے بدبو بھی اڑتی ہے. جانور ہے یہ, اس کو تو کلی اختیار ہوتا, آپ کو دینے ہی پڑیں گے یہ سب کرنے کے, روک نہیں سکتے ان کو. تو جانور, گھوڑا گاڑیاں اور یہ نہیں لانی چاہیے جلوسوں میں. اب بھی لاتے ہوں گے لوگ, یعنی اس میں خطرہ بھی ہے نا کہ خدا نخواستہ, خدا نخواستہ کوئی بگدڑ کی صورت بنی تو پھر یہ جانور اگر بھڑک گئے نا تو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہمارے جلوس میلاد اور دیگر جتنے بھی ہمارے سلسلے ہیں اہل سنت کے, عاشقان رسول کے, یہ سب بخیر و عافیت اتمام کو پہنچے, ختم, کوئی شر نہ پھیلے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نگاہ پاک کابینہ کا میسج آیا ہے, سردار آباد فیصل آباد میں تقریباً 800 اسلامی بھائی سیرانی کابینہ کے مدنی مذاکرے میں سردار آباد سے شریک ہے. اچھا ماشاءاللہ مرحبا. اچھا یہ میرے پاس رسالہ ہے, بھیانک اونٹ, اس کو اس کے پیج ہیں تقریباً 30 پر مضمون ہے. یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے, کافی سائیں بھائی نے پڑھ لیا پہلے سے, پیپر آؤٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ, وہ جذبہ رکھنے والوں نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے. لیکن جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا تو وہ آئندہ ہفتے تک اس کو پڑھ لیں. تو جو اس رسالے کو آئندہ ہفتے تک یعنی 25 جو کوئی یہ رسالہ 25 نومبر 2017 تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا درد نصیب فرمائے. یہ آپ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے دل پر اثر چھوڑے گا. اور ایک نے تو اپنے کارکردگی دی کہ میں نے پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ اتنا پر درد رسالہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. ایسے واقعات ہیں اس میں کہ جس پر مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کفار نے ظلم و ستم کیا تھا شروع کے دور میں, ان کے اس میں تذکرے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جو مظالم ڈھائے گئے ان کا بھی ذکر ہے, اس کو آپ ضرور پڑھیے. اس کی پہلی حکایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کفار قریش ایک دن کعبہ مشرفہ میں جمع تھے, نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قریب ہی نماز ادا فرما رہے تھے. ابو جہل ایک بھاری پتھر اٹھا کر دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین رسول ثقلین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو معاذ اللہ سجدے کی حالت میں کچلنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا, اور جو ہی نزدیک پہنچا تو ایک دم بوکھلا کر پیچھے کی طرف بھاگا. کفار ناہنجار نے حیرت سے پوچھا, ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ ہم اس کو ابو جہل بولتے, جہالت کا باپ, اس کی ویسے کنیت ابو الحکم تھی. ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ بولا, میں جو ہی قریب پہنچا میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے. میں نے دیکھا کہ ایک دہشت ناک سر اور خوفناک گردن والا بھیانک اونٹ منہ کھولے دانت کچکچاتا ہوا مجھے ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ایسا بھیانک اونٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اگر ابو جہل اور نزدیک آتا تو اسے پکڑ لیتے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ سن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خندازن یعنی ہنسنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے, بڑا دلچسپ ایمان افروز رسالہ, عاشقان رسول کے لیے غم مصطفیٰ دلانے والا رسالہ ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ اس کو تقسیم بھی کیجئے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہدیہ بھی اس کا زیادہ نہیں ہے, بھول گیا میں, شاید ابھی آپ کو بتا دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس مدنی منع بھی شاید تیاریاں کر رہے ہیں, وہ پلے کارڈ اور یہ لے آئے ہے جگہ نا, آج ان کو بھی سوالات کرنے میں نے, وہ کیا ہوئے ابھی سے کروں گے. آپ وقت ارشاد فرما دیں بابا. بارہویں والے آقا کے لاڈلے غوث پاک کی گیارہویں کی نسبت سے 11 بجے رکھتے ہیں اپنے انشاءاللہ. اور آج سے کچھ برسوں پہلے امیر اہل سنت کا ایک جلوس میلاد کا منظر ہے ہمارے پاس. بندر روڈ کا ذکر ہوا, جلوس میلاد کا ذکر ہوا, تو ایک بڑا پرانا ایک ہمارے پاس منظر محفوظ ہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. صلو علی الحبیب. جی بنگلہ دیش میں سنتوں بھرا اجتماع انشاءاللہ الرحمن ہونے والا ہے اس ڈھاکہ میں انشاءاللہ الرحمن. ارے واہ, تو یہ کچھ ہم دکھا رہے ہیں. تین دن رجت مائے پاک ہو چھے ڈھاکتے, تین دن رجت مائے پاک ہو چھے ڈھاکتے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی تین دن بے پی سنتے بھرا اجتماع ہوتے جاتے ڈھاکتے. تین دن رجت مائے پاک ہو چھے ڈھاکتے, تین دن رجت مائے پاک ہو چھے ڈھاکتے. تین چار پانچ جنوری 2018 بدھوار بہوش پتی بار اور شکر بار. تین دن رجت مائے پاک ہو چھے ڈھاکتے. انشاءاللہ ڈھاکہ میں ہونے والا یہ سنت و برا اجتماع, پاپا اس کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ کرے کہ یہ کامیاب رہے اور جو شریک ہو بے حساب بخشا جائے. ارے واہ الحمدللہ, آمین آمین آمین. پاکستان سے قافلے نہیں جائیں گے اس میں, وہی کا ہے. ہاں وہاں کا ہے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جلوس میلاد کی بات ہوئی تو ہماری مجلس ماہی گیر انہوں نے بھی اطلاع دی ہے کہ 19 نومبر یعنی کل کشتیوں میں مدنی جلوس یہ نکالا جائے گا, اور یہ کیماڑی, فشری, منوڑا, ابراہیم حیدری اور مختلف جزیروں کے ماہی گیر جو ہیں وہ کشتیوں میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے جلوس میلاد سمندر میں انشاءاللہ استقبال ماہ ربیع الاول. استقبال ماہ دن کو نکالیں گے رات کو, یہ صبح 11 بجے. ہاں تو کل تو صبح تو جشن ولادت یعنی عید میلاد النبی کا ربیع الاول شریف کا تو مہینہ شروع نہیں ہوا ہوگا. استقبال ماہ ربیع الاول. سبحان اللہ کیا بات ہے مدینے کی, میرے آقا کا جشن کہانی ہے. زمین تو زمین, سمندر میں بھی جشن منایا جا رہا ہے. مرحبا اپا. یہ سوال یہ آیا ہے امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے گھر پر اور گھر کے افراد پر کالا جادو کرا رہے ہیں, اس کا کوئی حل بتا دیجیے. یہ دعوت اسلامی کے جو بستے ہوتے ہیں روحانی علاج کے, ان سے رجوع کیجئے, گھر میں لگانے کے لیے کچھ دے دیں گے انشاءاللہ. کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں گے. پڑھنے کے لیے یہ کہ مختلف اورات اس سے بچنے کے مستقل بندہ پڑھے نا تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. جیسے بہت آسان سا ایک ورد ہے کہ صبح و شام اگر پڑھ لے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, تو یہ اگر صبح و شام کی تعریف ہے کہ آدھی رات جب ختم ہو جاتی ہے تو صبح شروع ہو جاتی ہے اس ان اورات کے حساب سے, اور سورج کی پہلی کرن نکلنے تک یہ سارا حصہ صبح کہلاتا ہے. تو اس دوران کبھی بھی پڑھ لے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی تین بار اتنا شام. سورج جب ڈھلتا ہے یعنی زہر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے اس سے لے کر سورج ڈوبنے تک تین بار پڑھ لے تو انشاءاللہ دین ایمان جان مال عزت آبرو بال بچے سب کی حفاظت ہوگی, وہ جادو سے بھی حفاظت ہوگی, شریر جنات سے بھی حفاظت ہوگی, لٹیروں سے ڈاکوؤں سے سب سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. شجرہ قادریہ رضویہ جو مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے ویب سائٹ پر بھی ہوگا داود اسلامی کی, تو اس کے پیج نمبر 15 پر یہ ورد لکھا ہوا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا قرآن پاک پر پینسل سے نشان لگا سکتے ہیں اگر اپنا ساتھی ہے تو اس پہ ضرورت ہے, اگر نشانی کے لیے لگایا تو حرج نہیں ہے. اتنے نشانات نہ لگائے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ تو مطلب معاذ اللہ, یعنی کہ اپنی کوئی دنیاوی کتاب ہو نا دنیا داری کی جو ڈائری بک یار اس کی تو گندی ہو گئی ہے, اتنے نشانات نہ لگائے. عموماً ہلکا پھلکا نشان لگا لیا وہ بھی ضرورت ہے کہ کھولے گا تو یہ مل جائے گا. عموماً ہمارے یہاں آیت پر نشان لگا دیتے ہیں بھائی اس آیت تک میں نے پڑھ لیا. ضرورت لگانے میں رچ اپنا ذاتی ہو تو مسجد کا نہیں مدرسے کا نہیں, طالب علم بھی اگر یہ مدرسے کے وقف کے کلام میں پاک ہوتا ہے لوگ دیتے ہیں مدرسے کو تو اس پر نہیں لگا سکتا. جب مسجد میں کسی نے قرآن جس نے دیا ہے اس سے اجازت لے لی ہو نا کہ ہم اس طرح نشانات لگائیں گے تو لگانے میں حرج نہیں ہے. اب مسجد میں جو قرآن کریم دیتے ہیں عموماً اب ایک اسلام ایک نمازی ہے جو آتے ہیں اور نماز وہ اسی قرآن کریم کو لے رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات کیا اس پر نام لکھ لیتے ہیں کہ یہ مطلب مجھے یاد رہے گا کہ یہ قرآن کریم میں پڑھتا ہوں, تو کیا وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے؟ نہیں یہ بھی جائز نہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. جس نے اصل مالک اجازت دے نا تو لکھ سکتے ہیں. اچھا وقف کرنے سے پہلے جیسے وہ دینے کے لیے آیا تو اس سے لینے سے پہلے یہ سب اجازت لے لی, لیکن جس نے لکھا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اجازت لی ہوئی ہے. اگر اس کو پتا نہیں ہے تو یہ تو گناہگار ہوگا نا, اس کو تو پتا ہی نہیں تو اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا, اگرچہ یہ جاہل ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں, تو جہالت بھی تو عذر نہیں ہے نا, پتا ہونا چاہیے سیکھنا چاہیے. ماشاء اللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی یہ ایک اور بہت خوبصورت کاوش ہے قرآن کریم, یہ بھی بیروت سے یہ پرنٹ ہو کر آئے اور یہ جو چھوٹی سائز میں ہے یہ 280 اور یہ جو بڑی سائز میں ہے یہ 380 یہ اس کا ہدیہ ہے, اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت قرآن کریم اس کی پرنٹنگ بھی ہے اور کاغذ بھی بہت عمدہ ہے اور قرآن تو قرآن ہے, اس سے بھی ہدیتاً حاصل کریں اور گھر میں بھی رکھیں اور اس سے ضرور بھی ضرور فائدہ اٹھائیں. پینسل کے بارے میں جیسے سوال ہوا بابا کہ پینسل سے نشان, تو یہاں عموماً ہمارے پنجاب وغیرہ دیگر صوبوں میں پین کو بھی پینسل کہتے ہیں نارملی, لیکن اگر ہم جیسے جنرل بات کریں تو قلم پین جو ہے تو پینسل ہمارے عموماً جیسے وہ پینسل ہوتی ہے بول پوائنٹ کو شاید یہ پینسل بولتے ہیں ہر قلم کو نہیں بولتے. کچی پینسل پکی پینسل جس کو ہم پینسل بولتے ہیں اس کو کچی پینسل, تو جو واقعی پینسل ہے پنجابی اب ان سے پہنچیں گے کیسے آپ, سب سے بڑا صوبہ یہی ہے ادھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور یہ زیر زبر پیش اور یہ کر ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ. پہلے میں بھی جب گیا تو پینسل پینسل کرتے تھے پینسل, تو میرے پاس پینسل نہیں ہے, پھر میرے کو بات میں پتا چلا کہ یہ اللہ کے بندے پینسل اس کو بولتے ہیں اپنے بال پوائنٹ کو. تو یوں مطلب بال پوائنٹ سے بھی نشان لگا سکتے ہیں جس طرح آپ نے پینسل کی اجازت دی ہے اسی انداز پر. اپنا ذاتی ہو اپنا ذاتی ہو. اب پینسل تو عام استعمال میں لوگ رکھتے بھی نہیں, پین ہی رکھتے ہیں. یہ ایک اور سوال ہے, کیا اپنا بچہ کسی کو گود دیا جا سکتا ہے چشمہ میاں والے؟ اگر ماں باپ راضی خوشی کسی کو اگر دیتے تو پالنے کے لیے دیتے تو ہیں, دے سکتے لے پالک, اس کے حق میں وہ لے پالک ہے. لیکن یہ جب فوت ہوں گے نا تو ان کو ورثہ تو ملے گا نا اس کو, جب اسلم ہاں فوت ہوں گے تو ہے انہی کا بیٹا ہی ہے جس نے پالا, اس کو باپ ماں باپ نہیں ہے وہ. چاہے وہ شادی بھی ہو تو اس میں باپ کی جگہ اس کا نام نہیں لکھ سکتا, باپ کی باپ لکھنا تو اصلی باپ جو ہے نا اسی کا نام لکھنا پڑے گا. وہ باپ اس کو باپ لکھے گا نا تو گناہگار ہوگا, نہ وہ اس کو اپنے سگے بیٹے کے طور پر کھپا سکتا ہے. پردہ بھی ہے اگر وہ جیسے کہ اس کی لے پالک ماں ہے. اب وہ بچہ اگر میاں بیوی کے معاملات سمجھنے لگا اب اس سے بچنا ہوگا, بالغ ہو گیا تب تو پردہ فرض ہو گیا اس سے. لیکن یہ لے پالک میں پردہ کرتے ہوں اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. لے پالک بھی وہ لے جو ان مسائل کو سمجھتا ہو اور ان پر عمل کرنے پر قادر ہو. عمل نہیں کر سکیں گے, سمجھتے بھی ہوں گے تو وہ شاید یار ہلا ہوا ہے ہمارے پاس اور کیسے پردہ کریں گے, یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کو بتائیں گے نہیں کہ یہ ماں باپ نے, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو یوں وہ شرعی قانون توڑتے ہیں اور زندگی بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اس کا ماں باپ اس کو یہ باور کراتے ہیں, بڑا ہو جائے بچہ پھر بھی دوسروں کو بھی منع کر دیتے کہ بولنا نہیں, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو حکم شرعی جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر پورا کرنا ہی پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین ترقی پر ترقی کیے چلی جا رہی ہے اور اس کے لیے بہت سارے مدنی عطیات ڈونیشن چندے کی بھی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. انشاءاللہ عز و جل 17 دسمبر اتوار دوپہر 2 بجے سے دعوت اسلامی ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم پر ایک سلسلہ کر رہی ہے مدنی چینل پر براہ راست, جس میں جامعت المدینہ اور مدرسۃ المدینہ جو مدنی منی مدنی منیوں کے مدرسۃ المدینہ ہیں ان کے جملہ جو اخراجات جو ان کے ایکسپنسز ہوتے ہیں اسپیشلی جو اس میں سیلریز ہوتی ہیں اجارے ہوتے ہیں ان سب کے لیے ٹیلی تھون کیا جا رہا ہے. اور ہمارا جو ہم نے ہدف رکھا ہے وہ 3,13,000 یونٹ ہم نے جمع کرنے ہیں اور ایک یونٹ کیا ہم نے جو ٹوکن بھی بنانے ہیں اور ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 کا ہے. تو اس میں عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ 17 دسمبر کو ہونے والی اس مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون میں بھرپور حصہ لیں اور فی یونٹ 10,000 روپے کے حساب سے آپ بھی اس میں حصہ لیں اور دوسروں کو بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دلائیں. میں امیر سنت سے بھی عرض کروں گا اس ٹیلی تھون میں حصہ لینے والے یونٹ دینے والے اب جتنے اب کوئی ایک یونٹ دے گا, کوئی دو کوئی تین کوئی چار, کوئی ہو سکتا ہے کہ 100, 200 یا 313 یونٹ کی بھی کوئی اعلان کر دے. تو آپ اس معاملے میں کوئی مبارک کلمات مزید ارشاد فرمائیں. اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ وہ زندگی بھر دنیا میں ہرے بھرے رہیں اور آخرت بھی ان کی خراب نہ ہو. زکات بھی دے سکتے ہیں اس میں, مگر یہ آپ کو اطلاع کرنی ہوگی کہ یہ زکات ہے, زکات بھی یونٹ میں دے سکیں گے. 10,000 تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ہمارے سائیں بھائی ہمت کریں نا, تو اکثریت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح بھی 10,000 پیش کر دے. گھر میں مل کر تھوڑا تھوڑا نکال کر بھی آپ دے سکتے ہیں, اور جو دے سکتے ہیں زیادہ وہ 2 یونٹ 4 یونٹ 5 یونٹ 100 یونٹ 50 یونٹ تو جتنے دے سکتے ہیں کہ آپ کا یہ دیا انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں برکتوں سے نوازے گا. دنیا میں بھی برکت ملے گی, بالکل یہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ملتان سے بات کر رہا ہوں, میرا نام محمد شباز ہے. باپا جان میرے ابو کہتے ہیں کہ اے سرما بھی لگاؤ اور تیل بھی, سرما بھی پہنو اور تیل بھی لگاؤ, لیکن مجھے لگانا اچھا نہیں لگتا, آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. اللہ اللہ, سرما لگانا تو بیٹے سنت ہے, سرما لگائیں لیکن رات کو سوتے وقت لگائیں, یہ آنکھوں میں لگا بھی رہے گا فائدہ بھی دے گا, اور زینت کے لیے مرد سرما نہ لگائے, سنت سمجھ کر لگائے. اور تیل سر میں ڈالنا یہ بھی سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیل بکثرت اپنے مبارک سر میں لگاتے تھے, اور اتنا لگاتے تھے کہ مطلب اس کے لیے کپڑا بھی سر پہ رکھتے تھے سر مبارک پر, اور وہ کپڑا تیل پی کر, جیسے تیلی کا کپڑا ہوتا ہے تیلی, اب پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں, جو تیل کا کام کرتے ہیں, جو لوگ آئل کا کام کرتے ہیں, تو ان کے کپڑے جس طرح تیل سے ہو جاتے ہیں نا تربتر, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ کپڑا مبارک سربند شریف وہ تیل سے, اس طرح وہ تیل جو تھا وہ بس رچ کے پی لیتا تھا. یہ اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے کہ تیل کی بوندیں یعنی قطرے ڈراپس وہ نکلنے کا زلفوں سے, اعلی حضرت نے اس شعر میں تذکرہ فرمایا اور فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گئے سو. یعنی جو تیل مبارک جو بالوں سے ٹپک رہا ہے یہ حقیقت میں تیل نہیں ہے, یعنی ایک استعارہ کر رہے ہیں اعلی حضرت, اس سے یعنی کہ مرادی معنی لیا جاتا ہے اس سے, تو وہ اصل میں تو تیل ہی تھا وہ, لیکن وہ عشق کی زبان میں فرما رہے ہیں کہ یہ تیل نہیں ہے بلکہ یہ تو ستارے ہیں جو صبح عارض, عارض مانے چہرہ, صبح مانے رونق نور روشنی, یعنی کہ نورانی چہرے پر یہ تیل جو ٹپک رہا ہے نا یہ ستارے ہیں, جو نورا صبح جب آتی ستارے چھپتے ہیں, تو یہ ستارے جو ہیں یہ چہرے پر قربان ہو رہے ہیں, اور زلفیں چونکہ کالی تھی تو اس کی سیاہی کو اس کی کالے ہونے کو رات سے تشبیہ دی کہ رات اپنے ستارے چھپا دیتی ہے, تو یوں ستارے قربان ہو جاتے ہیں صبح پر, تو یہ صبح عارض پر قربان ہو جاتے ہیں, چمکدار نورانی روشن چہرے پر سرکار کے قربان ہو جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اس سنت سے اکثریت ادا نہیں کرتی, تیل بہت کم لگاتے ہیں لوگ, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مطلب بال جھڑتے ہیں, سر میں خشکی ہو گئی ہے, حافظہ کمزور ہو گیا ہے, سر دکھتا رہتا ہے, وہ سمجھ نہیں آتی, کچھ ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے, تیل لگاتے ہو؟ نہیں لگاتے ہو. لگانا شروع کر دو انشاءاللہ یہ ساری بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. تیل میں حکمت, تیل سے مغز کو تراوٹ ملتی ہے, علماء کو تو زیادہ لگانا چاہیے کیونکہ ان کا بہت دماغی کام ہوتا ہے, اور جو دنیاوی طور پر بھی جو دماغی کام کرتے ہیں ذہنی, ان کو تیل زیادہ لگانا چاہیے کہ یہ تیل جو ہے نا یہ جذب ہوتا ہے کھال میں, اور یہ میرا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر جگہ زیادہ تیل ہو سب کو سپلائی کرے گا, کھال کو نرم کرے گا. یعنی میں تو صحیح بات ہے میں اتنا عادی ہوں تیل کا کہ اگر میں تیل نہ لگاؤں نا تو میرے کو وضو میں اطمینان نہیں ہوتا ہے, ایسے جیسے سوکھا سوکھا پانی گیا کہ نہیں گیا, گیا کہ نہیں گیا, اگر یہ دو تین دن تک جیسے تیل نہ لگاؤں تو, یا نہایا صابن سے تو اب تو تیل کمپلسری ہے میرے لیے, یوں سمجھتا ہوں کہ سوکھ جاتے نا بال کا جیسے چکناٹ تھی وہ دھل گئی, تو یوں مطلب میں حتی الامکان میری عادت ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن تیل لگاؤں, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اوپر تلے روزانہ بھی تیل لگا لیتا ہوں. دو دن کا ناغہ کم ہوتا ہے, ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا معمول ہے. تو تیل سنت سمجھ کر لگائیں گے تو ثواب ملے گا. بسم اللہ پڑھ کے تیل لگائیں تو, ورنہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پنچ سورہ مدنی پنچ سورہ میں روایت لکھی ہے کہ 70 یعنی 70 شیطان جو ہے وہ تیل لگانے میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ تیل لگانے کا ذہن بنائیں. تیل کوئی سا بھی آپ کو جو پسند ہے, کھوپرے کا تیل ہے, پھر وہ اپنے سرسوں کا تیل بھی لگاتے ہیں شاید. سرسوں میں ویسے بدبو آتی ہے, یہ نوٹ کیا میں نے. تو کھوپرے کا تیل شاید زیادہ جمے گا, لیکن کھوپرا بھی آج کل ایسا ہمارے پرانا پرانا کھوپرا ہوتا ہے, جو کھوپرا کھانے کو کام نہیں آتا, اس کی ویسٹیج بالکل گلا سڑا, یہ اس کا تیل نکالتے ہیں, ایکسپائرڈ جو ہوتا ہے. پھر اس میں کوئی ایسنس وغیرہ مار کے اس کا کوالٹی بنا لیتے ہوں گے. تو امپورٹڈ بھی آتے ہیں کھوپرے کے تیل, تو جو بھی اچھی کوالٹی کا ہو یا اپنا جاننے والا ہے, تو دکاندار کو بھی تھوڑی پتا ہوتا ہوگا, کوئی بےچارہ ہول سیل کا لے آتا ہے تیل, تو وہ اس کو کیا پتا, وہ اچھی کوالٹی بولے گا. تو بہرحال یہ کہ تیل لگایا جائے, اور خوشبودار تیل لگانا زیادہ اچھا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خوشبودار تیل لگاتے تھے. تو اس سے مطلب یہ کہ آپ کے دماغ کو تیل سے بڑی تراوٹ ملے گی, انشاءاللہ غصہ بھی کم آئے گا. اب تیل لگاتے رہیں گے نا اچھی طرح, دماغ کو ٹھنڈک ملے گی نا. اب جب خشکی خشکی ہوگی تو پھر بار بار گھومتی رہتی ہوگی, اور لڑائیاں کتنی کرتے ہیں, ایک سے کدھر غصے خان بیٹھے ہوں گے, وہ ایک سے ہے سیدھا بیٹھ مدڑ دوں گا, تو کرتے ہی ہوں گے نا آپس میں. ویسے آ گئے کل ایسا انہوں نے حساب کتاب کیا کہ مت پوچھو بات, سب نے نہیں مگر کیا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ یہ نہیں کرنا آپ نے, وہ نرمی نرمی نرمی. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تو مشہور تھا, مشہور ہے, اس سے جلال پر جلال. آپ کا مطلب کہ آپ کی گلی سے شریر جنات شیطان یہ نکلتے گھبراتے نہیں نکلتے تھے آپ کی گلی سے, ایسا جلال. لیکن ان کا جلال جو تھا پہلے جو بھی تھا اسلام لانے سے پہلے, اسلام لانے کے بعد یہ جلال تبدیل ہو گیا. ہاں اب اپنے نفس کے لیے جلال ختم, اب احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے, باطل کو دور کرنے کے لیے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے اب آپ کا جلال استعمال ہونے لگا. اب ایک بار آپ کہیں سے گزر فرما رہے تھے, امیر المومنین تھے حالانکہ خلیفہ تھے, گزر رہے تھے تو ایک نابینا راستے میں بیٹا ہوگا, بے خیالی میں اس کو پاؤں لگ گیا, وہ نابینا چیخ پڑا, بے اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں, تو اس نے اس طرح کا بول دیا. اب یہ تو امیر المومنین تھے, آج کل کے کسی کونسلر کو بھی کوئی ایسا بول کے تو دکھائے, پتا چلے گا کتنے بیسوں سو ہوتے. وہ تو آدھی دنیا پر حکومت تھی ان کی, اس میں کوئی بھی ایسا دنیا میں صدر وزیر اعظم بادشاہ نہیں ہے جس کے آدھی دنیا پر باقاعدہ حکومت ہو, آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. لیکن چونکہ ان کا پاؤں لگا تھا, بے خیالی میں لگا تھا لیکن لگا تھا, تو انہوں نے بڑی نرمی سے فرمایا کہ میں اندھا نہیں ہوں, آنکھیں ہیں میری, لیکن بابا مجھ سے بھول ہو گئی, بے خیالی میں آپ کو پاؤں لگ گیا. یعنی یہ چھوٹا بڑا جو بھی, اس کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ یہ کونی لگ گئی, ٹانگ لگ گئی تو یہ وہ لڑا لڑی مارا ماری اور گالی گلو چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم صبر کریں, معاف درگزر کریں. معاف کرنے سے اپنی ویلیو کم نہیں ہوتی, ویلیو بڑھتی ہے. الحمدللہ ایسا ماحول بنتا بڑی مشکل سے ہے کہ مطلب آپ کو کسی نے دھکا دیا, تکلیف دی, کوئی مارا پیٹ, کوئی بھی اس طرح کی چیز کی, اللہ نہ کرے کوئی بد زبانی آپ کے ساتھ کسی نے کی, تو یہ جس کو آپ فرما رہے ہیں معاف کر دے تو درگزر کام لے, نرمی کرے. نارملی ہمارے یہاں ایسا ماحول ہم بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں, اور سڑکوں پر ادھر ادھر بس ایسا لگتا ہے لڑائی جھگڑا شروع رہتا ہے. جو مدنی قافلوں کے مسافر ہوں گے نا پرمیننٹ, ہر مہینے تین دن, پھر مدنی انعامات پر عمل کرنے والے, اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے جو رسالہ پر کرتے ہوں گے اور جمع کراتے ہوں گے دیانت داری کے ساتھ، اگرچہ وہ مارشل آرٹ جانتے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کوئی کمزور آدمی ہے بولے گا وہ دیکھتا نہیں اندھا، وہ اسے معافی مانگے گا، لڑائی نہیں کرے گا. حالانکہ اٹھا کے پھینک دے تو یہ نظر بھی نہیں آئے گا گالی دینے والا شور کرنے والا، ایسا نہیں کرے گا. یہ مدنی انعامات میں یہ الحمدللہ روحانیت ملے گی اگر کوئی عمل کرے. مدنی انعامات پر عمل کرنے والے ہیں ہمارے یہاں تھوڑے، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات وہ مدنی انعامات میں واقعی عمل کرنے والا تو وہ پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ مدنی انعامات عمل کرنے والا، نگاہیں اس کی نیچی ہیں، بولنے میں احتیاط، کم بولے گا، اور اس طرح کا اپنے کو نیک نہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے ایسا اپنے کو دیکھ کر احساس ہوگا. باقی بھلے بڑا ذمہ دار ہوگا جو بھی ہوگا، تو وہ اس میں وہ کیفیت شاید نہیں محسوس ہوگی جو مدنی انعامات کا ایک عام اسلام بھائی جو کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ ہو واقعی مدنی انعامات کا عامل عمل کرنے والا، تو فرق پڑے گا اس میں. تو آپ مدنی انعامات کو تھام لیجئے، آپ میں تبدیلی نہ آئے تو میرے کو بولنا، انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی. مدنی انعامات میں کیا ہے؟ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھنی ہے، یہ مدنی انعام ہے. ہے نا کیسا پیارا مدنی نام ہے؟ جو اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور بالکل ٹھان لے کے میں نے پوری کوشش کر کے ہر بار پہلی صف لینی ہے، تو کیا کرے گا؟ اذان مسجد میں سنے گا، یا نہیں بھی تو جلدی جلدی آنے کی کوشش کرے گا، وضو تیار رکھے گا کہ یار اپنے کو پہلی صف لینی ہے. تو مسجد میں رحمت اترتی ہے الحمدللہ، تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا رحمت سے غسل کرتا رہے گا، تو آپ بتائیے کہ روحانیت نہیں ملے گی؟ دل کا زنگ و میل نہیں دور ہوگا. مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے پڑا رہنا، دیر تک بیٹھے رہنا، یہ کیا فائدے سے خالی ہے؟ بڑا فائدہ ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے. تو یہ ایک انعام ہے، اس کے علاوہ اور اخلاقیات کے تعلق سے انعام ہے. غصہ آ گیا تو کیا کرنا ہے، کوئی تنگ کرے تکلیف دے دے تو کیا کرنا ہے، تو غیبت سے بچنے کا اور سب اس میں آپ پڑھیں تو اس کو رسالے میں. دو روپے کا رسالہ ہے باب المدینہ میں، پاکستان میں اس کا جو مکتبۃ المدینہ سے حدیث ہے صرف 2 روپیے، سستا رکھا ہوا ہے، 1 مہینے کے 2 روپیے آپ خرچ کریں. ابھی تک کبھی نہیں پڑھا تو ایک نظر اس کو دیکھ تو لیں، اب دیکھیں اس میں ہے کیا. جن جن پر آپ کو یوں لگے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، بلکہ کئی ایسے ہوں گے مدنی انعام جس پر آپ کا آلریڈی عمل ہوگا، تو وہ خانے میں نشانی لگانی ہے. اس میں سب وہ ہدایات لکھی ہوئی ہیں، ڈائریکشن دیے ہوئے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ میں فرق پڑے گا. پھر وہ ابے تبے اوئے اڑے منہ توڑ دوں گا، یہ لینگویج آپ کی نہیں رہے گی، پھر آپ یوں ہو جائیں گے، ایک رکھ کے دے گا تو یار دوسرا مار لے، تو ظاہر ہے پھر دوسرا تھوڑی مارو ٹھنڈا ہو جائے گا، لڑے گا نہیں. ایک مارا تو اس کو گھوسا مارا، کسی نے ایک گالی دی تو اس کو 10 گالیاں دی. جیسے کہ آج کل وہ بولتے ہیں کہ یار شریف شرافت کا دور نہیں ہے، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں مگر بدماش کے ساتھ ہم بدماش ہیں، یہ ہم لوگ بولتے ہیں اس طرح، یہ غلطی پر ہے، یہ غلطی پر ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، پتھر مارے گئے، ہم نے کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ وہی پتھر اٹھا کر سامنے والے کو مار دیا ہو. پتھر کھانا تو سنت ہے، وہی پتھر اٹھا کر دے مارنا سنت نہیں ہے. ہم جو یہ بولتے ہیں نا کہ ہم شریف کے ساتھ شریف، تو میرے آقا سب کے ساتھ شریف ہی ہیں، اور ایسے شریف کہ کسی ماں نے ایسا شریف جنا ہی نہیں، نہ جنے گی. اور یہ ان کی شرافت کی برکت ہے کہ آج ہم بولتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. ہاں ہم کو کوئی مرحبا نہیں بولتا، ہم تو مطلب شریف کے ساتھ شریف ہیں نا خالی، باقی تو ہم کچھ اور بھی ہیں نا، ہم بھی شریف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مرحبا کے ساتھ کے ہماری بھی مرحبا ہو جائے گی. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیں دنیا میں مرحبا کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا میں عزت بن جائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. تو جو باعمل ہوتا ہے صحیح معنوں میں، عاشق رسول ہوگا باعمل ہوگا، سنتوں کا پابند ہوگا با اخلاق ہوگا، واقعی شریف ہوگا، 4 آدمیوں کے دل میں اس کی محبت آ جائے گی کہ یار یہ آدمی بے ضرر ہے، یہ کسی کچھ بولتا نہیں، لڑائی نہیں کرتا، کوئی جھاڑ بھی دے تو بیچارہ یہ سن لیتا ہے، ہم یہ کہہ بھی کاروائی نہیں کرتا. بابا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریف ظلم سیتا ہے، ظلم کرتا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ظلم سیتا ہے، ظلم نہیں کرتا. کربلا والوں کی مثال ہمارے سامنے، کیسے مظلوم تھے، یہ شریف بھی تھے اور شریف زادے بھی تھے، تبھی تو آج ان کی چاندی ہے، ان کی یادیں منائی جا رہی ہیں اور ان کے نیازیں ہو رہی ہیں. یزید کو کون مطلب بھاؤ پوچھتا ہے اس کا، یزید کو بولتا ہے یزید پلید، امام امام پاک، امام علی مقام تو امام پاک ہے، یزید پلید ہے. حالانکہ اس کی بادشاہت تھی، لیکن حقیقت میں بادشاہت تو میرے امام علی مقام کی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہمارے دلوں پر ان کی بادشاہت ہے. کیوں؟ شریفوں کے ساتھ بھی شریف تھے اور دشمنوں کے ساتھ بھی آپ شریف تھے، سب کے ساتھ شریف تھے. تو ہم کو بھی سب کے ساتھ شریف ہونا ہے، لڑائی نہیں کرنی. ہم دشمنوں سے تو ڈرتے ہیں، سمجھے، باقی ہم اپنوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں. اب یہاں سب اپنے نہیں ہیں، اب کسی کو کونی لگ گئے تو گور کے دے گا، سیدھا بیٹھ، پاؤں چل، پاؤں صحیح کر، کیا پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے. یہ لینگویج یہاں چل رہی ہوگی، میرا گمان ہے یہ چل رہی ہوگی. تو اگر یہ چل رہی ہے اور کسی کو یوں آپ نے جھاڑ جوڑ دیا تو مہربانی کر کے معافی مانگ لیں، کسی کا دل نہیں دکھا. اتنی بھیڑ ہے جم کر بیٹھے ہوئے، کونی بھی لگ جائے گی، گھٹنا بھی لگ جائے گا، تھوڑا مطلب چلے مطلب. تو یہ طواف کیسے کرو گے؟ طواف میں تو بندہ پس رہا ہوتا ہے، جب حج کے سیزن میں یہاں لڑائیاں کرو گے تو وہاں تو وہاں نہیں کریں گے لڑائی، وہاں شرطی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، ایسا لے جائیں گے کہ آپ کو ڈھونڈے نہیں ملیں گے. آپ شرطی مانے پولیس، سمجھے. تو خیر وہاں بھی نہیں لڑنا ہے اور یہاں بھی نہیں لڑنا ہے، لڑنا ہے ہم کو نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ. اور ہماری جنگ ہے شیطان سے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور نو سیز فائر، نو سیز فائر. اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، یہ جنگ کبھی رک نہیں سکتی، آخری سانس ہوگی زندگی کی، ہمارا لڑائی جاری ہوگی، اس سے اس سے صلح نہیں ہوگی اللہ کی مدد سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یوں ہے 11 بجے، اولے 11 بجے 11 منٹ، اور مدنی انعامات کا رسالہ میں نے 2 روپیہ کا، پہلے کا بھاؤ ہے. کرنٹ پوزیشن یہ کہ مدنی انعامات کا رسالہ 3 روپیہ دیا، ایک اسلامی بھائی کا پیغام ملا مجھے نگران شورا کے ذریعے کہ میری طرف سے ایک اسلامی بھائی 12 یونٹ جمع کروائیں گے. ماشاء اللہ، اللہ ان کو دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے، ماشاء اللہ. ٹیلی تھون میں، ٹیلی تھون میں ابھی سے بھی جمع کروا سکتے ہیں، نیکی میں دیر نہیں ہونی چاہیے. مجلس کو چاہیے کہ ہمیں فون نمبر بھی دے دیں تاکہ جنہوں نے آج نیتیں کی ہیں یا یوں نیتیں کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو اس فلاں نمبر پر اپنی نیتیں وغیرہ بھی بتاتے رہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منع ماشاءاللہ عزوجل بہت پیارے پیارے پلے کارڈ وغیرہ بنا کے لے کر آ گئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ موجود ہے اس کا نام ہے النور سوسائٹی. اور بابا یہ ایک جملہ لکھ کے لے کر آئے، ہمارے پیر و مرشد کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی بڑے پیارے پیارے بابا یہ پلے کارڈ لے کر آئے ہیں، کیا بات ہے، یہ لکھا نور والا آیا ہے، جشن بہاراں، جشن صبح بہاراں. بابا ماڈل بنا کے لے کر آئے آج تو، جو ارے کیا بات، یہ دیکھیں لائٹیں بھی لگائی ہیں اس کے اندر، واہ بھائی لائٹنگ جگمگا رہی ہے. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. پڑھو نا اس کو ترنم سے پپو جی کو. دیکھ لیتے گنبد خضرا تجھے خدا تجھے سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. دوسرا پڑھ لوں گا بابا جی، ماشاء اللہ. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیار اور بھی پاپا بہت پیارے پیارے ہیں آج تو النور مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ کعبۃ اللہ کا ماڈل اور گنبد خضرا اور نقش نال پاک بھی سبحان اللہ دکھائیں بھائی پاپا کو یہ دیکھیں بابا لائٹنگ کی ہوئی ہے لائٹنگ کے ساتھ آج ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اور کافی یہ دیکھیں پاپا یہ قرآن پاک کنز الایمان شریف ارے واہ اور بادل بنا کے لے کر آئے یہ بھی لائٹنگ والے ارے واہ اور بہت اچھا اہتمام انہوں نے ماشاءاللہ عزوجل کیا ہے اور کافی تعداد میں لے کر آئے ہیں سبحان اللہ کیا بات اور ایک اور بادل میں بارش نہیں برس رہی ہاں جی بابا تھوڑا بلیکنیس ہوتا ہے اس میں کالے بادل بارش والے ہوتے تھوڑا تھوڑا کالے اور پھر تھوڑی بندکیاں اس میں سے جیسے دکھائی جاتی ہیں سب ملتا ہے یار تو وہ لگ جاتی نا اور حسن دوبالا ہو جاتا سبحان اللہ اور مدنی منہ یہ بھی بنا کے لے کر آئے ہیں پلے کارڈ ہیں سبحان اللہ واہ ابھی ایک اور سب زمت کا ماڈل ہے ماشاءاللہ پاپا لائٹ بھی لگائی دی ہے یہ میناروں میں سبحان اللہ موتیوں سے کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ابا اور بھی بہت سارے ہیں آج تو مدینہ مدینہ ہے جشن ولادت کی بات ہے ابھی تو آیا نہیں ہے ربیع الاول شریف اور ہر طرف سبز گنبد کے باہر ہیں ادھر کریں کیا بات ہے نقش نال پاک بھی بابا واہ ماشاء اللہ یہ جگ مگاتا تھا ایک ماشاء اللہ اب نقش نال پاک کیا بات ہے اعلی حضرت کے بھی جلوے ہیں اس میں گنبد کے سبحان اللہ جلدی جلدی دوسروں کی باری آنے دو ماشاءاللہ یہ دکھا دیں ان کو ایک ساتھ سبحان اللہ کعبہ بھی ہے اعلی حضرت کا روزہ بھی ہے سبز گنبد بھی ہے کیا بات ہے مدینے کی ایک ساتھ اوپر کیجیے سبحان اللہ اس طرف کعبہ شریف کعبہ شریف گنبد خضرا ماشاءاللہ تیاری سے ہیں باپا ماشاءاللہ واہ والی سربت بھی ساتھ ہیں مدنی منے بھی ساتھ ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ روزانہ اسی انداز سے لے کر آتے رہیں گے تو ان کے جو سرپرست ہیں باپو یہ آٹھ دس گیارہ بارہ ربیع الاول کو مدنی قافلوں میں سفر نہ کر جائیں یہ بیٹھے ہیں یہیں پر ہی اور یہ جو اتنے سارے باپا آئے ہوئے ہیں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے دس گیارہ بارہ ربیع الاول کو مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچاتے ہوئے مدنی قافلے گاؤں گاؤں شہر شہر کریا کریا سفر نہ کر جائیں کیا بات ہے مدینے کی نہیں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں تو منانے والے جو اس طرح ہوتے ہوتے ہیں کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اتنا نئی ترکیب ہوتی یا ہو بھی تو ذرا اضافہ ہو جائے گا اس میں تو آپ کو سب کو چاہیے کہ دس گیارہ بارہ ربیع الاول یہ امجدی کابینات ہے یا یہ میلادی ایکسپریس ہے یا میلادی طیارہ ہے یہ سب سن لیں اور جو بھی عاشقان رسول مجھے دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں دس گیارہ بارہ ربیع الاول شریف مدنی قافلہ اپنی جیب سے کچھ خرید کر پرچم لے جائیں مدنی پرچم کچھ لڑیاں لے جائیں جالر وغیرہ کچھ یہ کہ وہ بارہ جھنڈے کی جو آپ کو بارہ مدنی پرچم کا ساٹھ روپے والا ہو جو بھی اس کو بولتے ہوں وہ ڈوری میں سلا ہوا وہ لے جائیں اور یہ لگا کے ہیں وہاں تو آپ تھوڑا یعنی بنیاد رکھ دیں گے نا آئندہ انشاءاللہ خود ہی خریدنے نکلیں گے کہ یار ملتا کہاں ہے بچے ان کے ضد کریں گے کہ ہم کو جھنڈا چاہیے سبز پرچم اور مدنی چینل ان کے یہاں جاری کروا دیں نہ ہو تو مدنی چینل دیکھ دیکھ کر یہ سبز پرچم کا مدنی پرچم کا مطالبہ کریں گے اور امامے کا مطالبہ کریں گے ہم کو یہ بھی پہننا ہے انشاءاللہ اس طرح یہ جشن ولادت کی دھویں مچیں گی اور دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی بڑھے گی انشاءاللہ تو دس گیارہ بارہ ربیع الاول ایک کام مدنی قافلہ کون کون مدنی قافلہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجئے یہ حاجی والا کے جو عاشقان رسول ہیں یہ بھی نیت کریں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور یہ جو مطلب بابا یہ جو میلادی طیارے میں جو ہیں ہاں یہ بھی ان کو بھی مطلب مدنی قافلے کا سفر کرنا چاہیے، سب کو ایکسپریس میں جو آئے، یہ پورے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں، مدنی مذاکرے میں جو ہیں حاضرین ناظرین سب کے سب ایک نیت کریں 10-11-12 ربیع الاول کو انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے مدینہ. ہمارے ناظم صاحب نے ماشاءاللہ نیت کی ہے کہ 8-10-11-12 انشاءاللہ زبل 26 والی سرپرستوں کے ساتھ مدنی قافلے میں جائیں گے، خود بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. بابا اپنے قاری صاحبان کو بھی لے جانے کی اجازت ہے انشاءاللہ. ہم میرے سنت سے ویسے بابا آپ سے مدنی التجا کروں، آپ تمام مدارس المدینہ جو ہمارے نا مدنی منع مدنی منیوں کے، اگر ان کے قاری صاحبان سے بھی کچھ ایسا ہو جائے نا کہ سارے اپنے سرپرست اسلام بھائیوں کو تیار کریں اور دم دام ہو جائے مدرسۃ المدینہ میں قاری صاحبان ناظمین سرپرست مدنی قافلہ اور سرپرست اپنے مدنی منع جو سمجھدار ہوں 10 سال جیسے اوپر کے بھلے ان کو بھی لے جائیں. مدینہ جشن ولادت جو ہے نا یہ آپ کو اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں یہ 3 دن گزارنے کے بدلے باہر گزارنا ہے، وہاں بھی جشن ولادت ہی منانی ہے، اجتماع میلاد بھی وہاں کرنا ہے، جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے، اور جو جدول اپنا مدنی قافلے گا اس کو بھی ساتھ میں چلانا ہے تو انشاءاللہ آپ اگر کچھ یار میرے کو خوش تو کریں، میں بھی کوئی نہیں دعا افطار ہو جائے پھر میرا دل خوش ہوگا تو دل سے دعا نکلے گی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کون کون سفر کرے گا ماشاءاللہ. یا اللہ جو 10-11-12 ربیع الاول شریف کو ہمارے یہ حاضرین ناظرین ہمارے قاری صاحبان ہمارے جامعات المدینہ کے مدرسین معلمین اور طلباء کرام 10-11-12 ربیع الاول شریف کو مدنی قافلے میں سفر کریں، ان کو حقیقت میں مدنی قافلہ نصیب فرما جو ان کو مدینے پہنچا دے اور ان سب کو حاجی بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے وہ سوالات بابو سوالات بھی ہیں کچھ. ہاں میں ان سے سوال کروں گا. مدنی منو غور سے سنو، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی مساجد میں کس طرح اعلان کیا جائے؟ کون جواب دے گا؟ پاپا ہماری ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے وہ یاد کر کے آئی ہیں، یہاں پہ رش اتنا لگ گیا ہے کہ وہ بھی آ کے پیچھے ہو جا اس وقت ہمارے مدنی منی دوسرا غائب ہو گئے. جی ہاں غائب ہو گئے، ادھر ہی ہوں گے کہیں، لیکن یہاں پہ رش جو ہے کافی بڑھ گیا ہے. چلیں گے باپو مائک کچھ قریب. جی جی باپا وہ پتہ نہیں کچھ ادھر ادھر ہو گئے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ رش. یہ سر وہ کیمرہ ہٹا لو گے نا تو یہ جو اضافی لوگ کھڑے نا وہ شاید ہٹ جائیں گے، کیمرے کا مطلب جذبہ اچھا نہیں ہے، خام آگا یوں ڈوکے نکالنا سر نکالنا کہ اسکرین پر میں آ جاؤں، بے جا اگر ہے تو یہ بری چیز ہے اس وجہ سے ہے تو یہ آپ بیٹھ جاؤ گے نا یہ جو مدنی منوں کا ایک ہوتا ہے ہمارا سلسلہ تو یہ بھی ہو سکے آپ کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے مدنی منی نہیں آ پا رہی آ گئی نا الحمدللہ. تو باقی اضافی صاحب سارے کے سارے بیٹھ جائیں، صرف مدنی منی اور کھڑے رہیں گے، مدنی منیا اور سب بیٹھ جائیں. سے. اور یہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں سید عابد باپو یہ کھڑے رہیں گے کیونکہ یہ ان کو سنبھال رہے نا, ترکیب بنا رہے ہیں, باقی سب بیٹھ جائے. ون ٹو آل سیٹ ڈاؤن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری مجھے ساتھ مدینہ پڑھتی ہوں, چار رات کو تین بار مدرسہ. جی دوبارہ چاند رات کو کس طرح اعلان کرنا ہے؟ تین بار دوبارہ چار رات تین مرتبہ یہ اعلان کیجیے. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے پاپا؟ ہنسنانی چاہیے, آنکھیں بند کر لینی چاہیے تو جلدی یاد آ جائے گا انشاءاللہ. مدنی منی ادھر ادھر دیکھے گی تو یاد کر جائے گا. ہاں اب دیکھو, چاند رات کو ان الفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروائیے. تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر اس پہ کچھ اور بھی تو لکھا ہوا ہے, نور والا ہے. ہاں تو یہ مدنی منی یاد کر کے آئی ہوتی, بھی سنا دے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو ایسا نور چھایا ہے. السلام تو السلام آیا رسول اللہ, السلاۃ السلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. مدنی منی کے ابو کے لیے سبحان اللہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے چار فرائض ہیں, منہ دھونا, کنویت میں تا دھونا, چوتھائی سر کا مسا کرنا, ٹخنوں سے میں دونوں پاؤں دھونا. ماشاء اللہ واہ بھائی واہ. جواب دیجئے, پہلی دوسری اور تیسری رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس زادہ قادری ہے. ہلال کہتے ہیں. جواب درست ہے. یہ آپ کے ابو کے لیے. ٹھیک ہے, جواب دیجئے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس پہاڑ پر جلوہ افروز ہو کر چاند کے دو ٹکڑے کیے, اور اس وقت کس پہاڑ پر سے چاند دیکھا جاتا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان عطاری ہے. چاند کے دو ٹکڑے اور جس پہاڑ پر سے چاند دیکھا جاتا ہے اس کا نام جبل ابو قبیس ہے. جواب درست مان لیا جاتا ہے, مان لیا جاتا ہے, اس لیے کہ چاند دیکھا جاتا تھا ہے, یہ ضروری نہیں کہ ہے, اب پتہ نہیں کس طرح دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. انشاءاللہ عز و جل آج مدنی مذاکرے کے بعد مدنی آج سے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد مدنی چینل پر سلسلہ براہ راست ہوگا، مدنی چینل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، یہ فوراً مدنی مذاکرے کے بعد جو صلاۃ السلام کا سلسلہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے فوراً بعد آج سے انشاءاللہ سلسلہ ہوگا جو براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی لکھی ہوئی نعت شریف کا یہ شعر ہے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. صدر قیامت سے یہاں کیا مراد ہے؟ قیامت کا میدان، یہ ایک عشق کی بات ہے کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں پناہ مل گئی نا، تو اب فرشتے اس کو جہنم کی طرف نہیں لے جائیں گے. اللہ کرے گا ہمارے ساتھ بھی یہی ہو. دیکھا پھر اس کے بعد ایک شعر ہے نا، دیکھا نے محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں، ایمان میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. کچھ سال پہلے میں بیمار ہو گیا تھا اور اس بیماری کی وجہ سے مجھے آج تک یعنی کہ اپنی موت کا بار بار خیال آتا ہے کہ تھوڑا سا نزلہ ہوا تو دل میں وسوسہ آتا ہے کہ ابھی میرا انتقال ہو جائے گا، ابھی میں مر جاؤں گا، ابھی اندھیری قبر میں چلا جاؤں گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرے پاس نیکیاں نہیں ہے. یا سیدی، اس وجہ سے میں بہت خوفزدہ رہتا ہوں. یا سیدی، ہر وقت موت سر پہ تصور رہتی ہے کہ اب کیا. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی اس حالت کی وجہ سے مزید اپنے آپ بیمار ہو رہا ہوں. یا سیدی، پلیز رہنمائی فرمائیے. پلیز اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں بہت آزمائش میں ہوں. موت کو یاد کرنا، موت کو یاد رکھنا، یہ سعادت کی بات ہے. ہمارے بزرگان دین تو موت کو ہر وقت یاد رکھتے تھے. سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی، یہ تابعی بزرگ تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ان کی روایتیں بھی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں ان کی روایتیں. تو یہ ان کے بارے میں لکھا کہ ہر وقت سہمے سے رہتے تھے، خوفزدہ، ڈرے ہوئے، جس سے کہ کسی کو پکڑ کے جب اس کو گردن مارنے کے لیے، سمجھو پھانسی چڑھانے کے لیے جب لایا جائے کسی کو، تو کیسی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی ان کی کیفیت ہو جاتی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں کے قطرے داڑھی مبارک سے نکل کر زمین میں جذب ہو جاتے، بالوقات اتنا روتے تھے. عرض کیا جاتا ہے کہ آپ قیامت جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، لیکن یہ قبر کے معاملے میں آپ اتنا روتے ہیں، اتنا اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے، کہ یہاں جو کامیاب ہوا نا آگے کامیاب ہے، یہاں پھنسا ہو آگے بھی پھنسا. قبر کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی رونا ثابت ہے. ایک بار کسی کے جنازے میں تشریف لے گئے تو وہ قبر تدفین میں، شریک تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود تھے، وہاں پر یا کسی کی قبر پر اس وقت جب قبرستان میں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو. تو آپ کو جو رونا آتا یا خوف آتا یہ تو قابل رشک ہے. میرے پیسے ہوتے تو میں آپ سے یہ کیفیت بولتا کہ میرے کو بیچ دو. آپ کا یہ جذبہ دینے کے لیے آپ کو اس میں بالکل آپ اس میں تشویش نہ فرمائیں. یہاں تو مطلب وہ ڈرنا ہی تو مطلب اس میں کمال ہے نا کہ بندہ ڈرے اللہ تعالی سے خوف کرے تو اس سے کیا وہ گناہوں سے بچے گا، نیکیوں پر ہرس کرے گا کہ یار ابھی جو کر سکتے کر لو، مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. البتہ اس کو نفسیاتی اثر بنا کر نہ رکھا جائے کہ گناہ بھی کرتا رہے اور خالی نفسیاتی طور پہ ڈرے اور حقیقت میں اس میں اللہ کا خوف شامل نہ ہو، میری دنیا چھوٹ جائے گی. لیکن آپ نے بولا کہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں یوں ڈر لگتا ہے، تو یہ تو واقعی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وہ آدمی مطلب سمجھدار نہیں کہیں گے جس کو جو اپنی نیکیوں پر پھولتا رہے کہ میں نے تو بہت کام کیا، عبادت کی ہے، میں نے خوب مدنی کام کیا، میں نے اس کو مدنی ماحول ملایا، اس کو مدنی ماحول ملایا، 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیے، میں تو وقف مدینہ ہوں، رائے خدا میں بس میں تو چلتا رہتا ہوں، خوب یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ نہیں ٹھیک. نیکیوں پر پھولنا نہیں ہے، گناہوں کو بھولنا نہیں ہے. گناہ کرے اس کو یاد رکھے، نیکی کر کے بندہ بھول جائے. لیکن ہم لوگ نیکی کر کے یاد کرتے ہیں، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. ہم الٹی چال چل رہے ہیں، کاش ہم صحیح ٹریک پر آ جائیں. نیکی کر کے بھولنا ہے، گناہ کر کے یاد رکھنا ہے، تو مزہ. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور برکتیں دے، نیکیوں میں مزید آپ کی اضافہ ہو، گناہوں سے آپ کو چھٹکارا نصیب ہو. اس میں آپ تشویش نہ فرمائیں کہ یہ خوف میں تو سمجھتا ہوں کہ نصیب والوں کا حصہ ہے، کاش ہمیں بھی ایسا خوف آ جائے کہ ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں. جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرتا ہے وہ جب مرے گا تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا. یہ موت کو یاد کرنا تو ایک عبادت ہے. یہ تو ہو مسلمان اور یاد کرنا موت کو آخرت کی وجہ سے ہو، یہ نہیں کہ دنیا کی وجہ سے ہو کہ میری دنیا چھوٹ جائے گی، میں بچوں سے بچھڑ جاؤں گا اور یہ رونقیں چلی جائیں گی. تو یہ یاد کرنا تو فائدہ مند نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ملاقات کا شوق ہو کہ مروں گا تو ہی ملاقات ہوگی، اس سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکتی. تو وہ تو حدیثوں میں کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. الموت کفارۃ المؤمن، موت مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. تو موت تو صحابہ کرام کے حصے سے میں نے اقوال پڑھے، آپ شرح الصدور پڑھے، مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی اپنی ماشاءاللہ اردو ترجمہ، کتنے صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ وہ موت کا کتنا انتظار کرتے تھے کہ ادھر سے ہم خرید سکتے تھے اس کو، یوں خرید لیتے، یوں حاصل کر لیتے، موت کو یوں حاصل کر لیتے. کیونکہ موت جو ہے نا یہ ایک پردہ ہے، یہ پردہ ہٹے گا تو اللہ کی جناب میں حاضری ہے، ملاقات، رب کی ملاقات. جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے پکارا، واہ حزنا، ہائے غم، ہائے غم کی بات. تو آپ نے فرمایا، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ ترا، واہ واہ، خوشی کی بات کہ میں تو عن قریب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے والا ہوں، عن قریب میرے دوستوں صحابہ صحابیوں کی زیارتوں سے مشرف ہوں گا، میں ان کے پاس جا رہا ہوں. وہ نہ کہ وہاں احمد رضا ہوں گے، وہاں غسل ورا ہوں گے. وسائل بخشش کا ایک شعر ہے، نہ گھبرا موت سے عطار، برزخ میں تو مل لینا. نہ گھبرا موت سے عطار، برزخ میں تو مل لینا، وہاں غافل ورا ہوں گے وہاں احمد رضا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عبد القدیر عطاری کارا سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بابا میرا نام عبد القدیر عطاری ہے لیکن اکثر نہیں بھائی مجھے قدیر قدیر کے نام سے پکارتے ہیں. ہزارہ کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھے قدیر ہی کے نام سے جو پکارتے ہیں. کوئی ایسی ترکیب بتا دیے بابا کہ مجھے عبد القدیر کے نام سے پکارا جائے. اور دوسری بات ہے کہ قدیر پکارنا بابا جی کیسا ہے؟ یہ تو ناجائز ہے, گناہگار ہوگا جو بھی پکارے گا. خود اپنا نام قدیر بتائے گا تو بھی گناہگار ہوگا. اب اس میں صورت یہ ہے کہ آپ کو تو ایک نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہے. جیسے کوئی اگر یہ قدیر بولے نا اس کو محبت سے سمجھائیں آپ, تو توبہ کی درخواست کریں کہ میں قدیر نہیں, قدیر تو میرا رب ہے, میں تو اس کا حقیر بندہ ہوں. سو ملے گا آپ کو سمجھانے کا انشاءاللہ. اس کے سوا اور کیا ہے اس کا, لڑائی تو کرنی نہیں ہے, محبت سے پیار سے سمجھائیں گے. تو جب سمجھاتے رہیں گے تو قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عبد الرافع میں حیدرآباد لطیف آباد یونٹ نمبر 2 سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی میرے آپ سے سوال یہ ہے, کیا قبر پہ گلاب کی پتیوں کے علاوہ دوسرے پھولوں کی پتیاں ڈال سکتے ہیں, اور کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر گلاب کے پھول ڈالتے ہیں تو وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ماشاءاللہ, قبر پر کوئی بھی تر سبزہ رکھ سکتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, تو وہ کانٹے دار شاخ منگوائی, ایک شاخ منگوائی غالباً وہ کانٹے دار تھی, اس کی تھی بیری کی یا پتہ نہیں بھولیا میں تھی, مطلب کوئی پھول نہیں تھا وہ شاخ تھی کہنی, اور اس کو دو پیس کیے اور دو قبروں پر گاڑے اور فرمایا کہ ان میں عذاب ہو رہا تھا, یا عذاب ہو رہا ہے ان میں, ایک تو چگلی سے نہیں بچتا تھا اور ایک پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا, اس طرح کا حدیث پاک ہے. تو یہ کہ یہ جب تک تر رہیں گی یہ شاخیں اللہ تعالی کی پاکی بیان کریں گی, اور اس سے میت کا دل اس میں بہلے گا, تو اس طرح کی روایت ہے کہ تخفیف. جب تک یہ تر رہیں گی تو امید ہے کہ ان کی آزاد میں تخفیف کی جائے گی, ان پر تخفیف کی جائے گی. یہ جب تک تر رہیں گی تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گی, یعنی پاکی بیان کریں گی. تسبیح نہیں ہے شاید, تسبیح کا ہوتا ہے. صرف تر رہنے سے وہ تخفیف نہیں دیں گی, مطلب سمجھا ذکر اللہ کریں گی, تسبیح کریں گی. ویسے بھی ہر خشک و تر جو ہے تسبیح کرتا ہے, تسبیح کریں گی اور اس سے وہ میت کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہوگی. اب دیکھ لیں کمی کا ہے یا دل بیلنے کا. ہاں تو اب یہ کہ شاخ جب رکھ سکتے ہیں تو پھول بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی بھی تر سبزہ ہو, گھاس اگ جائے خود ہی اگ جاتی ہے گھاس, یہ بھی اچھی چیز ہے, اس کو اکھاڑنا بھی منع ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ پھول ہم لوگ رکھتے ہیں ہمارے یہاں تو بالکل جائز ہے. پھول نہ رکھے, کوئی سا گلاب کا رکھے, کوئی سا پھول نہ رکھے, خالی پتے رکھ دیں تو تب بھی صحیح ہے. تو پتے بھی تسبیح کرتے ہیں الحمدللہ, لوگ وہ اس پر پودا بھی اگاتے ہیں پھولوں والا, تو یہ بھی صحیح ہے, اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم. وہ میں حدیث پاک پڑھ کے بیان کر دیتا ہوں. تو حدیث تو ہے, اچھا قبر پر پھول ڈالنا, یہ قبر والوں کی 25 شکایات, قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بیلے گا. یہ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا. یہ رد المختار جلد 3 پیج نمبر 184 کا اس میں حوالہ ہے اور یہ بہار شریف سے لیا گیا ہے. آگے لکھتے ہیں, یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں. قبر پر تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے, اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ شاخ والی روایت اس میں غیبت کی تباہ کاریا. سوشل میڈیا پر ایک سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ پکی قبر کب بنانی چاہیے, سال مکمل ہونے پر یا پہلے بھی بنا سکتے ہیں؟ اول تو پکی قبر بنانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, بلکہ یہ جو قبرستان میں جو ہم لوگ پکی قبریں بنا دیتے ہیں نا, اس کی تو پذیرائی بھی نہیں ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے تھے کہ یہ نہیں بنانی چاہیے, کچی کچی رکھنی چاہیے, اس سے عبرت زیادہ ہوتی ہے. ہاں اولیاء کرام کی قبریں جو ہے نا پکی بناتے ہیں وہ الگ بات ہے, جنرل عوام کی بات. تو یہ کچی کچی ہوگی نا. ہاں اگر کسی نے پکی بنا دی تو ہے جائز, لیکن نہ ہو تو اچھا ہے. کہ اب کچی ہوگی تو اس میں کوئی نہ کوئی گھاس اگ سکے گا, سب کچھ ہوگا, چاروں اب پورا اس کو سیمنٹڈ کر دیں گے تو گھاس تو نہیں اگے گا. آپ پھول کب تک لے جاؤ گے؟ اور لے کے رکھو گے تو پھر یہ مرجا جائیں گے, دوبارہ آپ کب رکھنے جاؤ گے؟ اور جو گھاس اگے گی وہ دیر تک تر رہے گی, جو پودا اگے گا تو وہ مٹی میں ہی اگے گا نا. پکے فرش پر تو لوگ بعض بالکل سیمنٹڈ کر دیتے ہیں اوپر سے, تو جائز ہے لیکن اس کو نہ کیا جائے سارا پکا. وہ روایت جو ہے جو میں نے اپنے اس کا مضمون عرض کیا تھا, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا, یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بڑی چیز میں جس سے بچنا دشوار ہو, یہ بریکٹ میں جس سے بچنا دشوار ہو, عذاب نہیں دیے جا رہے, بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آدھوں آدھ چیرا اور ہر ایک کی قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا, جب تک یہ خشک نہ ہوں گے, جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی. سنن النسائی اور صحیح البخاری وغیرہ کے اس میں حوالے, اس میں تسبیح کا تذکرہ نہیں ہے مگر وہ فقہ کی عبارت میں ہے. اصل وجہ بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ تر جو چیز ہوتی ہے اس کی تسبیح کبھی ہوتی ہے, اس سے فائدہ زیادہ حاصل ہوتا ہے, اس کے عذاب میں کمی آئے گی. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین, آئیے چند سالوں پہلے جلوس میلاد کا ایک پرکیف منظر دیکھتے ہیں. Yeah. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مکتبۃ المدینہ کا ایک اہم شعبہ مکتبۃ المدینہ العربیہ. الحمدللہ یہ بھی شعبہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. ایک بڑا ہی مختصر مدنی گلدستہ اس شعبے کے حوالے سے تیار ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دین متین کی خدمت کے لیے کوشاں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مکتبۃ المدینہ العربیہ ہے جس کا قیام دارالفتا اہل سنت کے مفتیان کرام کی مشاورت کے بعد عرس اعلی حضرت 25 سفر المظفر 1437 ہجری کے موقع پر عمل میں لایا گیا جس کا باقاعدہ آغاز باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ابتداء نہایت محدود پیمانے پر کیا گیا جس کا دائرہ کار علماء کی ذاتی دلچسپی اور طلباء اور مدرسین کی بے پناہ مانگ کی بنیاد پر تدریج بڑھتا چلا گیا. مکتبۃ المدینہ العربیہ پر شام، بیروت، اردن، عمان، مصر اور دیگر ممالک کی عربی کتب مناسب قیمت پر دستیاب ہیں جبکہ اس مکتبۃ المدینہ العربیہ پر دستیاب کتب اب صرف باب المدینہ کراچی میں ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کے 5 شہروں کے مکتبۃ المدینہ پر بھی دستیاب ہیں. ان شہروں کے نام مرکز الاولیاء لاہور، مدینۃ الاولیاء ملتان، راولپنڈی، سردار آباد، فیصل آباد، زمزم نگر، حیدرآباد. اس کے علاوہ ملک پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی بذریعہ بلٹی عربی کتب پہنچائی جاتی ہیں. پاکستان کے علماء کرام کے علاوہ اب بیرون ملک مثلا مدینۃ المنورہ، یو کے، ساؤتھ افریقہ وغیرہ سے بھی علماء کرام بذریعہ شب عربی کتب منگواتے ہیں. ان کتب کی خریداری میں دارالفتا اہل سنت کے مفتیان کرام بذات خود تشریف لے جاتے ہیں اور اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ لائق اعتماد کتب کو خریدا جائے. مفتیان کرام، علماء کرام، محققین حضرات اور طلباء کو خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے. مکتبۃ المدینہ العربیہ کے قیام کا مقصد ان عربی کتب کو علماء کرام تک بآسانی پہنچانے کی کوشش کرنا ہے جس کی ان کو تلاش ہے. ماشاءاللہ یہ ایک اہم ترین شعبہ مکتبۃ المدینہ کا مکتبۃ المدینہ العربیہ تو دینی اداروں سے جو وابستہ طلباء کرام ہیں ہمارے علماء اہل سنت مفتیان کرام ہیں تو ضرور بھی ضرور یہ مکتبۃ المدینہ العربیہ سے رابطہ کریں انشاءاللہ اس کے کیٹلاگ وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں اور بھی اس کے مختلف ذرائع ہیں کہ یہاں پر کون کون سی کتب جو ہے وہ دستیاب ہیں اللہ تعالی مکتبۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کے تمام ہی شعبہ جات کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله عليه وآله وسلم آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں مدنی چل کے ناظرین مجھے ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے کرم کے شاعن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا حسنین کریمین تمام شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے حنین کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات تمام مفسرین محدثین بزرگان دین بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم امام اعظم غریب نواز امام غزالی امام اہل سنت صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات اور بالخصوص وہ عاشقان میلاد وہ عاشقان رسول جو تین دن کے لیے اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا اور بالخصوص ہمارے وہ عاشقان میلاد جنہوں نے 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو تین دن مدنی قافلے میں جو سفر کریں اے اللہ ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا دنیا اور آخرت کی خیر و سلامتی ہمارا مقدر بنا دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما بلکہ کریم اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہمارے ماں باپ اہل و عیال اولاد دوست احباب سب سے راضی ہو جا سب کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما سنتوں کا مخلص مبلغ بنا اے اللہ ہم سب کی تمام جملہ پریشانیاں دور فرما ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں اور ہماری قرض داریاں دور ہو جائیں ہماری کاروباری مشکلات آسان ہو جائیں اے اللہ ہمارے روٹھے من جائیں ہمارے بچھڑے مل جائیں جو ہمارے گھریلو لڑائی جھگڑے سب دور ہو جائیں یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما گھر بار پر رحمت کی نظر فرما ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا یا اللہ. رشتوں کی رکاوٹیں, بے اولادگیاں سب دور فرما دے. جو ہمارے عاشقان میلاد مختلف شہروں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے, اے اللہ ان کے دلوں میں جو مرادیں ہیں, ارمان ہیں تو جانتا ہے. پرچیاں بھی دی ہیں, میسیجز بھی کہے, لوگوں نے بھی ان کو دعاؤں کے لیے کہا ہوگا. اے اللہ ان سب کی تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما, سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال کر دے. اے اللہ انہوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا سفر کیا, انہیں مدینے کا بھی مسافر بنا دے. یا اللہ ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما, ان کے بیمار اچھے ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں. رحمت رحمت رحمت عطا فرما. ہمارے پیارے امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. کرم سے ہو گئے پتا یا رب ہو مغفرت اے سلطان انبیاء یا رب دلا حساب ہو جنت میں جا بلا یا رب صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسلام پہ توجہ فرمائیں. ابھی صلاۃ السلام ہوگا اور صلاۃ السلام کے بعد سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جو ہمارے عاشقان رسول ہیں وہ بھی یہ سلسلہ براہ راست دیکھ سکیں گے. تو صلاۃ السلام کے بعد تمام اسلام اپنی جگہ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ بھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک فیضان مدینہ میں بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا الفتِ رنجوغم جو سہتے ہیں. وہ طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ اے خدا میرے عطاری کو شاد رکھے اے خدا میرے عطاری کو شاد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے مسجود کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ آلِ عطار پر فضل کر رحم کر آلِ عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ ہر قدم پہ خدا ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے